جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے, بری باتوں کو برا نہ خیال کرے, اسی بطرے کو بہت سی باتوں کو نہ مانے. ایک حریم سس کولو جی اینی محبت ایک لوری دبری کن کو, یہ کتاب اسے لکھی تھی بڑی لمبی چوڑ نام اپنا سلیمان ولیعہد باللہ. سلیمان اپنی بیوی کے کہنے سے اخیر زمانے میں بت پرستی کرنے لگا تھا, اس کے بعد بیویاں اور وہ جہنمی ہیں. بینٹ اس نے ایک کتاب لکھی ہے, اس میں کہا بھی تغور اور سنے کا تھامس یہ جہنمی ہے. ایک اور لکھتا ہے تورس مقدس حضرت داؤد یہ جہنمی ہے. جانے سانی لوئس کہ فرشتوں کے زمرے میں شمار کیا. ایک اور لکھتا ہے آدم سے لے کر اب تک, آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک ایک لاکھ میں سے ایک شخص وہ مشکل دو دس کے ہزار سے بچے گا. عام اصول ہے کاغذ سب کے نمی ہے, ایک لاکھ میں سے ایک آدمی بکو ہی ہے دو دس کے ہزار سے بچے گا. اچھا کیوں یوں؟ وہ کہتے ہیں سات اور بارہ برس کے بچے جنت میں جائیں گے, باقی سب جہنمی ہے. دنیا کی تمام آبادی جہنمی ہے. عام طور پر دوزخ کے چار حصے ہیں, اسفل السافلین جنات اور جہنمیوں کا ارواح کم از کم, جن کے انجام قیامت میں سنجھائے جائیں گے. آرا ہمیشہ آگ وہاں رہتی ہے مگر کبھی تمش کم بھی ہو جاتی ہے. جو بچے بپتسمہ لینے سے پہلے مر گئے وہ بھی جہنمی, اور بڑی عمر کے لوگ سب جہنمی. ایک کہتا ہے دو دفعہ ماہ کمزوروں اور غربا کے لیے بنائی گئی ہے, نہ کبھی اور ضرورت مندوں کے لیے. جو طاقتور ہیں اور ضرورت مند ہیں وہ تو جائیں گے جنت میں ہے, اور جو کہ کمزور اور غریب بیچارے ہیں وہ جائیں گے جہنم میں. ہاں وہ کماؤ دو دفعہ میں شعرا حجب کرنے والے اپنے لیے عالی نصب حسب اور جلیل القدر اور تو پر فخر کرنے والے اور تمام نجومی تمام کافر جائیں گے جہنم. ان کو کوئی ابھی رام ہو گیا ہے, نہیں احترام ہو گیا کیا ہے. اور اس طریقے سے جس طرح طرح کی باتیں ہیں کیا تمہیں سناؤں. اچھا جی تفریح تو سمجھتا بھی کفر کا کلیلا ان کا مل اصحاب النار. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے شخص کو فرما دیں کہ تو اپنے کفر سے اور تھوڑے دنوں فائدہ اٹھا لے, سمجھتا بھی کفر کا تھوڑے دنوں تو اور بھی فائدہ اٹھا لے, اس کے بعد تو یقیناً تو جھنڈیوں میں سے ہوگا. اب پھر خدا تعالیٰ لوگوں کو دعوت دیتا ہے توحید کی, ترغیب دلاتا ہے اور لوگوں کچھ تو عقل سے کام لو ہے, کچھ تو عقل سے کام لو, شرک چھوڑو توحید کے قائل ہو جاؤ, بھلا اتنا تو بتاؤ کم سے کم ہو, کچھ تو تمہارے اندر عقل ہے عقل سے کام لو. امن ہوا کان تم آنا اللہ ساجدم و قائمن یہ آخرت وجہ رحمت عرب کائن کا غیر ہی, یہ لفظ آگے بڑھاؤ کائن کا غیر ہی امن ہوگا کان تم آنا اللہ ساجدم و قائمن یہ آخرا وجہ رحمت عرب کائن کا غیر ہی. ایک تو وہ شخص ہے جو رات کی گھڑیوں میں سجدے کی حالت میں قیام کی حالت میں عبادت کرتا رہتا ہے اور پھر آخرت کے عذاب سے بھی ڈرتا رہتا ہے. کہیں کوئی میں جیسے کوئی ایسی حرکت میں سرفرد ہو جائے جو کہ کہیں میں دوزخ کو منتخب نہ بن جاؤں. جنت میں جائیں گے گناہگار سارے, جہنم کو بھر دیں گے یہ شاعر ہمارے ہیں. یہ وہی بات آ گئی جیسے انگریز نے کہا یار یہ تو دل میں اچھا کیا, یہ کیسے چاہیے وہ کرنا چاہیے. یہ کہتا ہے نا دو دس میں شوہر حجب کرنے والے اپنے عالی رسم جو کرے ہوتے پر کرنے والے جھنڈ میں بھر دیں گے یہ شاعر ہمارے شاعر آ گئے بیچ میں ایسے لگا کوئی چیز ہے تمہارے پاس اور کوئی چپکانے والا نہیں تو بیچاری بول نہ جائیے گا. کو سے وہ ملے جھگڑا کا جو رہیں گے اتنا بلا ہم نے ہاں ایک وہ شخص ہے جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کی حالت میں قیام کی حالت میں عبادت کرتا رہتا ہے اور پھر آخرت کے عذاب سے بھی ڈرتا رہتا ہے مگر ادھر اپنے رب کے فضل و رحمت کا بھی امیدوار رہتا ہے اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں چلا جاؤں خدا بچا مہربانی فرما خدا سے گڑگڑاتا ہے کرتا ہے اور جو امیدوار بھی ہے خدا کی رحمت کا خدا کی رحمت کا امیدوار بھی دونوں جو ہے پر ہیں دونوں پر ہیں ایمان کے یہ اڑا چلے جائے گا ان کے جنت میں ان شاء اللہ بات سات شرطیں ایمان کی یاد رکھو بھول نہ جانا سات شرطیں ایمان کی بھول گئے ہو یاد ہے ان کو تو یاد ہے ان کو بولتے نہیں یاد ہے سب کو جن کو یاد ہے ہاتھ کھڑا کریں کوئی نہیں یاد ہے ایک کو یاد ہے ہاں جی سن لو بھائی ہمارا تو کام بتانا ہے یاد کرنا آپ کا کام ہے غیب پر ایمان لانا غیب پر ایمان لانا یہ مینوں نے میرے رائے میں غیب پر ایمان لانا لکھ لو دوسرا علم غیب خاص خدا کا ہے غیب پر ایمان لانا ایک ہو گیا علم غیب خاص خدا کا ہے دو ہو گیا اپنے اختیار سے ایمان لانا جبرن کارن نہیں اکراہن نہیں اپنے اختیار سے ایمان لانا یہ شرط ہے ایمان کی تین ہو گئے آگے آسار ہے بس یہ تین پہلی چیزیں ہیں نا اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا یہ بھی شرط ایمان کی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا یہ بھی شرط ہے ایمان کی دو ہو گئی تین اور دو کتنی ہو گئیں گی ہاں اچھا اللہ کی رحمت کا امیدوار رہنا اللہ کے کاروں سے ڈرتے رہنا دو یہ ہو گئی سات ہو گئی یاد رکھو گے اے تو پکی روٹی والے جلدی کے بال وہ بھی جان دے سن نہیں آتی ٹھیک ہو گیا جی اللہ کی رحمت کو امیدوار رہنا یہ چھ ہو گیا اللہ کے کار سے ڈرتے رہنا یہ ساتواں ہو گیا اور کل آپ کو کلمے کے فرض بھی بتائے تھے شاید بھول گئے ہو بھول گئے ہو یاد ہے کہتے ہیں یاد ہے اچھا جی فرماتے ہیں یہاں یہ دونوں باتیں آ گئی ہیں جی دونوں باتیں آ گئی ہیں یہاں ضرور آ گیا تو یلزم رحمت رب ہے یہ دو شرطیں یہیں آ گئی ہیں بھلا ایسا بندہ قائم تغیر ہی وہ دوسروں کی طرح ہو سکتا ہے جیسے دوسرے جنم میں جائے تو یہ بھی جنم میں نوز ملا جائے یعنی وہ ہے جنوں بھی وہ کافر مشرکوں کی طرح وہ جنم میں جائیں گے تو یہ جنتی بھی کیا ہے یہ جو ہے وہ ہے یہ بھی جنم میں جائیں گے بھلا یہ ہو سکتا ہے کہتا نہیں ہو سکتا لہٰذا چلو شرک کو توحید کے قائل ہو جاؤ رب کی رحمت کی امید رکھو رب کے کار سے ڈرتے رہو اور تم راسخ سجدے میں اور کھڑے ہو کر کے ہر حالت میں خدا کو ایک بات اولا شریک مانو اس کو حاضر نواب کے ساتھ سمجھو شریفوں سے معاملوں سے وزیروں سے مشیروں سے نظیروں سے نوابوں سے اور شریفوں سے مشیروں سے سب سے پاک کرو ہیں کوئی بھی کاری اس کا کوئی نہیں ہے سب تو ہے ٹھیک بات اور اگر نہیں پھر معاملہ مشکل ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون یوں کہو ایک ہے حقیقت کا پہچاننے والا یعلمون حقیقت شناس اور ایک ہے حقیقت ناشناس یہ دونوں بڑا برابر ہو سکتے ہیں جو موحد ہے وہ حقیقت کو سمجھتا ہے جو مشرک ہے وہ حقیقت سے نابلد ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے بس میں نے دلائل دے دیے ان دلائل سے پھر وہی لوگ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں جو اولو الالباب جو اہل عقل اور اہل خرد ہوں جنہیں یہ سمجھ آتی ہے کہ مشرک مومن برابر نہیں ہو سکتے مشرک اور مومن برابر نہیں ہو سکتے یہ جن کو یہ سمجھ آئے نا وہ تو اس سے نصیحت حاصل کر لیتے ہیں دلائل سے جو یوں کان نہیں دھرتے بالکل تو پھر وہ جانے ان کا کام جانے اس واقعے آؤ میں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں سن لو میری بات کھلی آئے باد الذین آمنوا اتقوا ربکم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب الی الاسلام ترغیب الی الاسلام فرماتی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری طرف سے میرے بندوں کو کہہ دو کہ خدا کہتا ہے یہ نہیں کوئی آئے بازی آپ پیغمبر تم کہہ دو میرے بندو. ہاں یہ بھی لکھا ہے بریلویوں نے, جب تک عبد مصطفیٰ نہیں ہوگا وہ عبداللہ نہیں بن سکتا, جو عبد مصطفیٰ نہیں وہ عبد شیطان ہے. ہم رضا خان نے لکھا ہے جو عبد مصطفیٰ نہیں وہ عبد شیطان ہے. عبد مصطفیٰ پھر حضور کی عبادت کرتے ہو کب ان کو یہ بھی حضور نے لکھا. ہم کیا کہیں ان بریلیوں سے پوچھے تم حضور کی عبادت کرتے ہو, یہ کہیں نہیں ہم حضور کے بارے میں تلاش کرتے ہیں. مگر ان کے باپ سے پوچھے وہ کیا لکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ جو اصل فروع وغیرہ حسب ہے یہ تو یوں ہی ہے, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے جو تاج تاج مدینہ ہے, مدینہ کا تاج والا ہے, اس کی عبادت ہے. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اصل گرو کوئی اس قسم کے اس کے الفاظ اور بھی ہے دو مسئلے ہیں, یعنی وہ کہتے ہیں اصل اصول تو بندگی تاج وال کی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی بندگی ہے. خدا کی عبادت ہم نہیں کرتے, پہلے عبادت ان کی کرتے ہیں. انجا کرنا بولے کر سین کے لگے کہیں گرو نے فرمایا کہ میری عبادت کرو, یہی بات عیسائیوں نے کی تھی. عیسائیوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے حضرت خدا مند یسوع مسیح کہہ گئے ہیں تو میرے پاس تو مجھے پکارنا میری عبادت کرنا, یہ اسی نے کہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اوپر شاید حاضر فرما دی. حضرت کے دور کی یہ بات ہے, ان نجرانیوں نے یہ کہا تھا. میں نے کہا جی حضرت یسوع مسیح خدا مند یسوع مسیح ہمیں کہہ گئے کہ میں چلے جاؤں گا سلوک وصول ہوگا, اس کے بعد تم مجھے پکارنا میری عبادت کرنا. تو خدا تعالیٰ نے کیا حاضر فرمائی, ماں کان علی بشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عباد لی من دون اللہ ولیکن کونوا ربانیین. خدا نے اوپر سے یاد ہم اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اصل رسول بندگی اور تاجور کی ہے. عیسائی تو ہو گئے مشرک کافر بے ایمان, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جو پکارتے ہیں یہ حضور کو پکارتے ہیں, اس بات سے یہ مسلمان ہیں, یہ پکے مسلمان ہیں. اور ہم گستاخ ہیں اور ہم بد عقیدہ ہیں. خواہ کوئی شیخ القرآن ہو تو خواہ کوئی شیخ التفسیر ہو, خواہ وہ شیخ الحدیث ہو, یہ سب بد عقیدہ گستاخ مولوی, ان کے زبانوں پہ سزا لگانی چاہیے. خدا ان کو غارت کرے. فرماتے ہیں قل یا رسول اللہ آپ فرما دو میری طرف سے میرے بندوں کو کہ خدا کہتا ہے یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم, خدا کہتا ہے اے میرے بندو, ہاں اے میرے مومن بندو ایماندار بندو, تم کو توحید کے پابند رہ کر اللہ سے ڈرتے رہو. للذین آمنوا فی ھذہ الدنیا حسنۃ, جو اس دنیا میں توحید وغیرہ بھلے کام کریں گے ان کی آخرت میں بھی بھلائی ملے گی یعنی جنت. اور یہاں اگر توحید پر قائم کوئی نہیں رہنے دیتا آپ کو, جو توحید بیان کرتے ہیں یا موحد ملتا ہے مشرک اس کو ڈنڈے مارتے ہیں, مشرک اس کو پتھر مارتے ہیں, مشرک اس کو رسیوں سے باندھ لیتے ہیں, مشرک اس کو آگ کے انگاروں کے اوپر بچھا دیتے ہیں, اس کو گرم پتھر کے اوپر لٹاتے ہیں, اس کے اوپر گرم پتھر ڈال دیتے ہیں, جو کچھ بھی کرتے ہیں, یعنی تم سے عبادت ہو سکتی. تو ارض اللہ واسعہ, اللہ کی زمین کون سی تنگ ہے, اللہ کی زمین بڑی فراغ ہے, جہاں توحید سے کوئی نہ روکے نا وہاں چلے جاؤ اور توحید کی قائد ہو. ہجرت میں آئیں گی تکلیفیں, ہجرت کرو گے وطن چھوڑو گے تکلیفیں آئیں گی, تو برداشت کرنی ہوگی, صبر کرنا ہوگا. ان نماز وفت صادم اجرم بھی رہیں گے صاحب, جو لوگ مصائب اور آلام میں ثابت قدم رہنے والے ہیں بس ان کو ان کے صبر کا بے شمار بھرپور اجر ملے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں کرو یہاں سے ہجرت, چل کے وطن کرو, یہاں کوئی نہیں تمہیں صحیح مذہب پر قائم رہنے دینا. اس واسطے کر کے خدا کی زمین وسیع ہے, پائے خدا لنگ نے ملک خدا تنگ نے, جاؤ پھر کسی اور جگہ جہاں خدا کی توحید پر پکے رہ سکتے ہو وہاں جاؤ, جا کر کے بعد اسی کی طرف. دلیل واحد, دلیل واحد آپ ان کو فرماتے ہیں یہ مسئلہ توحید کا میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا, مجھے تو انی امید تو ان عابد اللہ مخلصا لہ الدین, مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے میں خالص خدا ہی کی پکار کا عقیدہ رکھ کر اللہ ہی کو پکارا کروں, اور یہ بھی حکم مجھے ملا ہے ان اکون اول المسلمین, کہ میں ہوں سب سے پہلا حکم بردار. اول نمبر یہ اولیت جو ہے نا یہ تو اول نمبر کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے، پہلا نمبر میرا ہے. اونچے نمبر کی جو توحید ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. ایک اور بھی یہ بات فرماتے ہیں انی اخاف ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں بھی حالانکہ میں خدا کے ہاں کتنا مقرب اور کتنا محبوب الہی ہوں اور تمام مخلوق میں سے میرے ساتھ خدا کا زیادہ پیار ہے، باوجود اس کے میں بھی اگر آپ کا حکم نہ مانوں تو میں ایک بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈر رہا ہوں کہ میرا محبوب ہو کر کسی سے نہیں کرتا اور زیادہ اس کو تکلیف ہوگی. اس بات سے کر کے میں تو اس بات سے کرتا ہوں، میں کس طرح غیروں کو پکاروں. قل اللہ اعبد مخلصا له دینی، یہ بھی فرما دے کہ میں تو صرف اللہ ہی کو پکاروں گا، میری اسی کی پکار کا عقیدہ رکھ کر، اسی کی پکار کا عقیدہ رکھ کر اسی کو پکاروں گا. دیکھو جی تین دفعہ آ چکا ہے، بلکہ چار دفعہ کر لو. فاعبد اللہ مخلصا له دین اللہ اللہ الدین الخالص، ٹھیک ہے جی. یہ آ گیا انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له دین، پھر آ گیا قل اللہ اعبد مخلصا له دینی، ایک ہی فرق کے اندر چاہتا ہے. فاعبدوا ما شئتم من دونی، اب تم میری نہیں مانتے پھر جس کی چاہو اللہ کے سوا اللہ کے نیچے نیچے پکار کرتے پھرو یا مارتے پھرو. یہ بھی فرما دیں ایک بات ضرور ہے، حقیقی نقصان میں وہی لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنے متعلقین کو نقصان میں ڈال بیٹھے گا، ان کو شرک بتا بتا کے. اللہ ذلک هو الخسران المبین، سنو جی یہ قیامت کے دن کا گھاٹا ہی تو سری گھاٹا ہے. کس طرح گھاٹا ہے؟ ان کے خسران کی شرح یوں گھاٹا ہے. لهم من فوق ظلل من النار من تحت ظلل ذلک یخوف اللہ به عبادہ یا عباد فاتقون، ان گھاٹے والوں کے اوپر بھی آگ کے صاحبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے صاحبان ہوں گے. ذالک یخوف اللہ به عبادہ، وہ عذاب یہی تو ہے جس سے خدا اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. اس واسطے میرے بندوں میرے ہی بس ڈر رکھو، یہ تو ان کا حال ہے جو غیروں کو پکارتے ہیں، اور جو غیروں سے بچتے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ بشارت والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوا واناب الى الله لهم البشرى فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداهم الله واولئک هم اولو الالباب، جن لوگوں نے غیر اللہ کو پکارنے سے اجتناب کیا. الطاغوت من هو بذا من دون اللہ، من ہو بذا من دون اللہ، جن لوگوں نے غیر اللہ کو پکارنے سے اجتناب کیا. کیا مطلب؟ ان یعبدوا، ان کو پکارنا، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، وہ ہما تر خدا ہی کی طرح متوجہ ہو گئے. لہم البشرا، انہی کے لیے خوشخبری ہے، جو دوسروں کو پکارتے ہیں ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں. بشر عبادی، اس بات میرے ایسے بندوں کو خوشخبری سنا دو. الذین یستمعون القول، جو اس قرآن پاک کو کان لگا کر کے سنتے ہیں. یتبعون احسنہ، اس کی محکم باتوں پر چلتے ہیں. آسنا کیا؟ محکم باتیں، ایک متشابہات ہوتی ہیں، متشابہات کو محکم پر عمل کرتے ہیں، متشابہات محکم باتوں پر چلتے ہیں. اولئک الذین ہداهم اللہ، ایسی لوگ ہیں جن کی خدا نے رہنمائی فرمائی ہے. وہ اولئک هم اولو الالباب، ایسی لوگ ہیں عقل والے خرد والے. اب سنو، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب اب انت تم کے زمن بھنار، بھلا جس پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہوگا، یا رسول اللہ آپ ایسے شخص کو چھڑا سکتے ہو جو دوزخ میں پڑا ہوا ہے؟ ابو طالب کو دوزخ سے نکال کر کے جنت میں لے جا سکتے ہو؟ سگا چچا ہے، حقیقی چچا، ان کی ماں، ان کے ابا کی ماں، اور اس کی ماں اور زبیر کی ماں، یہ تینوں شکتی فاطمہ تو نام ہے، فاطمہ تو نام رہا کہ پیٹ سے عبد المطلب کی بیٹے، ایک ہی ماں تھے تینوں بیٹے عبد المطلب کے، زبیر، ابو طالب، اس کا نام اس کا عبد مناف، مناف خود کا پجاری، زبیر، عبد مناف اور عبداللہ، ایک عبداللہ ہے ایک عبد مناف. خدا تعالیٰ نے بھی بڑی یا کہ دکھا دی کہ عجب قدر خدا کی ہے، عبد مناف کے بیٹے حقوق کو نہیں ہے عبداللہ کے بیٹے، ایک بیٹے کا نام عبد مناف، ایک بیٹے کا نام عبداللہ، عبد مناف کا بیٹا نہیں، عبداللہ کے بیٹے حضرت محمد رسول اللہ نام کے اندر بھی خدا نے دکھا دی کمال کر کہ عبداللہ کا بیٹا ہوا، عبد المطلب کا بیٹا نہیں، عبد مناف کا بیٹا نہیں. زبیر جو نام رکھا نا حضرت کی پھوپھی تھی نا جی، حضرت کی پھوپھی حضرت صفیہ، اس نے اپنے بیٹے کا نام زبیر رکھا تھا اپنے بھائی کے نام پر، تو کوئی بات تو تھی نا جی زبیر، اور زبیر کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، زبیر تھا بھی نہیں کہ کوئی نام، حالانکہ حضرت کا بڑا خاص و خاص تھا، مگر یہ ہے کہ وہ سے پہلے بیچارہ بہت ہو گیا، حضور ان کا ساتھ دیتے تھے، وہ حضور کا ساتھ دیتا تھا جی، وہ زبیر کا نام روپئے. اب کہتے ہیں کہ پالا کس نے، پالا ہے تو ابو طالب نے پالا ہے، ابو طالب کیا پالتا، اس کے پاس تو تھا ہی نہ، تو غریب رہا تو بندہ تھا، اس کی اپنی اولاد بھی بہت تھی، اس کی بیٹی ہیں، اس کے بیٹے ہیں، کس کس بیچارے کا وہ انتظام کرتا، وہ غریب آدمی تھا، زبیر تھا، اس کا لوگوں کے اندر بھی بہت بڑی آو بھگت تھی اس کی، اور بڑا رئیس کبیر تھا. عبد المطلب جب بہت ہونے لگے انہوں نے زبیر کا حوالہ کیا تھا، جیسے کہ حضرت 22-23 سال کے ہوئے اس وقت زبیر بیچارہ فوت ہو گیا. اب انہیں کسی کی کفالت کی ضرورت تھی، وہ آپ تجارت کرتے تھے، ملکوں میں جاتے آتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے ابو طالب کا فیل، ابو طالب آپ تجارت غریب رہا بندہ کیا کرتا ہے، بلکہ الٹا ابو طالب کی بات یہ ہے کہ اتنا غریب رہا تھا کہ اس کے ہو گئے جی بیٹے ایک طالب، ایک عقیل، ایک جعفر، ایک علی، یہ چار بیٹے تھے، 10 سال کا فرق تھا، اور بیٹیاں بھی تھیں آگے ہمیں ہانی وہ بھی تھی، اور اس طرح تو یہ بیچارے کے اوپر بوجھ آ گیا بڑا، قادر یہ نہ تھا کوئی خوشبو خوشبو بنا بنو کی نہیں، یہیں بھائی تو کیوں لگ رہا تھا، لگ رہا تھا یہ کیسے جاتا وہاں غیر ملکوں میں ہے جی، ہاں لگ رہا تھا، تو وہ ادھر ادھر کیسے جا سکتا تھا. اچھا اس کی یہ حالت ہے جی کہ اتنا غریب بیچارا تھا، کہاں کر رہا جی بیچارا، آپ کہاں سے لا رہے جی، اب بال بچے بہت سارے ہیں، طالب اور عقیل یہ دونوں تو جوان تھے، ایک تھا 25 سال کا، ایک تھا 35 سال کا، وہ تو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے، انہوں نے تجارتیں کرنی ادھر ادھر جانا آنا، یہاں میرا چھوٹا وہ ہے 15 کا، اور اس سے چھوٹا حضرت علی وہ 5 سال کا، اب اس بیچارے کے اوپر مصیبت آ گئی، ادھر وہ بچی تھی وہ بچی بھی آگے اور جگہ نکاح کر دی، پھر کافر کے ہاتھ نکاح کر دی ادھر، اب وہ سوچ لے کہ کیا کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا، انہوں نے کہا کہ اپنے چچا کو دوسرے چچا سے تبا کہا جی بیچارا غریب سا آدمی ہے، شاید ہے بھی لگے کہا تو بیچارے مرے جا رہے ہیں کیا کرنا چاہیے، میرا یہ خیال ہے ایسا کرو یا مت جو ہے نا یہ تم رکھ لو تم اس کو علی بھیرے گا ایسا کر کے بیچارے گزر گئی، تو کہتے ہیں ابو طالب کا فرق کرتا تھا کیا کروں، یہ مدد کر دیا کہ ایسی ایسی باتیں کر دی گئی ہیں، اور ایسے مشہور کا جھوٹ بولو اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ لوگ سچ سننے لگ جائے، اتنا جھوٹ بولو بولو بولو بولو گندا کر لو لوگ سچ سننے لگ جائے، وہ جھوٹ سچ بن گیا سچ جھوٹ بن گیا، تاریخ کرا تاریخ بنا کر پتا لگے گا، تاریخ تبھی دیکھو تبکات انصاف دیکھو، بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، ایسے وقت نہیں موجود ہے، تبکات میں میرا روز لگا ہوا ہوگا دیکھ لینا، تبکات میں میرا روز لگا ہوا ہے، تاریخ تبلیغ کے اوپر میرے نوٹ کوئی نہیں، تبکات انصاف پر میرے نوٹ ہے، کیونکہ تبلیغ میں نے ایک دم اس طرح دیکھی ہے، بھارا اس میں بھی ہے. اچھا جی سب بکواس ہے بالکل، یہ سب تشیع ہے حضرت جی، لوگوں کے ذہنوں میں بھرا ہوا ہے، دماغوں میں بھرا ہوا ہے، یہ اب اس کے خلاف بات کرو کہتے ہیں یہ ناسبی ہے، کہیں گے ناسبی ہے، تو ناسبی تو ہمیں کبھی سے کہا جا رہا ہے، کہتے پھر نکالیے کو گالی دیتے ہو, ہم چلتے رہیں گے, ہم بات حق کرنا جو ہم نہیں چھوڑتے. وہ تو جو معاویہ کا نام لے وہ بھی ناسبی ہے ان کے نزدیک تو, ہاں معاویہ کا نام لے وہ بھی ناسبی ہے, حضرت عثمان کا ذکر کرے وہ بھی ناسبی ہے. ان کے ہاتھ ناسبی ہے تو عام چڑی ہوئی ہے, وہ معاویہ کا نام لے بس ناسبی ہے. ناسبی کون ہے؟ کافر جنمی ہے. افمن حقالے کلمت العذاب, افمن تو تم کے من فی النار, بھلا جس پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہوگا کیا ایسے شخص کو آپ چھڑا سکتے ہیں جو دوزخ میں پڑا ہوا ہے؟ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے, یہ میں جانوں میرا کام جانے. آپ بیچ میں آ جائیں, نہیں جی یہ میرا چچا ہے جی, اس نے میری بڑی خدمت کیا جی, یہ سارے جس طریقے سے یہ انہوں نے اہل تشیع نے بات بنا رکھی ہے, یہ تو جڑ ہے, بنیاد ہے اصل میں اسلام کی. ابو طالب, ابو طالب نہ ہوتا تو اسلام کہاں پھیلتا؟ بھیا یعنی کافروں کو, پجاریوں کو, غیر کے پجاریوں کو ہیں یہ مسلمان بناتے ہیں, اور جو پکے مسلمان ہیں وہ جو بہترین کافر ہوتا تو وہ جنمی ہے, ابو بکر بھی جنمی, عمر بھی جنمی, عثمان بھی جنمی, معاویہ بھی جنمی, سب جنمی ہیں. ان کے چلتے مسلمان کو کافر کہتے ہیں, کافر مسلمان, وہ ان کی زبان سے کبھی نہ سنو گے کہ مسلم مطلب صاحب کو ان کو کچھ کافر کہا ہو, یمامہ والوں کو کافر کہا ہو, مختار شکوی کو کافر کہا ہو, حالانکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, بالکل دعویٰ کیا, ان کی زبان سے کبھی نہ سنو گے یہ کافر. کافر کون ہے جنہوں نے اسلام پھیلایا ہے, جو دنیا میں حیر گئے تھے جھنڈا لے کر کے اسلام کا, جگہ جگہ اسلامی حکومت قائم ہو گئی, یہ سب کافر ہے. ابو طالب مخالفت کس طرح کرتا تھا؟ ایک ہی چچا تھا, ایک ہی چچا تھا, ابو جہاں صاحب اور سب مخالفت کرتا تھا. ابو طالب نہیں کرتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے, وہاں جایا جی بھائی تھا اور اس کا جو بیٹا ہے جناب اس کا چچا وہ مر گیا, عبداللہ باپ اس کا وہ مر گیا, اب میں نا اس کا ساتھ دوں تو کون کرے گا؟ لوگ بھی تانے دیں گے, باہر ہاتھ جو کچھ بھی لوگ تانے دیں گے, یا جس خیال سے بھی خدمت تو اس نے بہت کی ہے, یہ حقیقت ہے, یہ میں مانتا ہوں خدمت بہت کی ہے, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ صرف جوتا دوزہ کا اس کو پہنایا جائے گا, اور ایسا گرم ہوگا کہ دماغ کھول رہا ہوگا, وہ سمجھے گا کہ میرے جیسا عذاب دنیا میں کسی کو نہیں ہے, دوزخ میں کسی کا عذاب میرے جیسا نہیں, مگر چھڑا کر کے جنت میں نہیں لے جا سکتے, سمجھے؟ ہاں تو تم کی تو من بنا تو مختار بنے, پھر پوچھو بروں سے بارنوں سے, یہ مختار کل ہوئے, اگر مختار کل ہوتے, اگر مختار کل ہوتے تو پھر یہ حضور سے خدا سے کروا لیتے نا سفارش کر کے, کسی ابو طالب میرا چچا ہے جی, بڑی اس نے میری خدمت کی ہے, اس کو تو کم سے کم جنت میں جانے دو, چلو طالب میں جنت میں جائے, مگر چچا تو ضرور جنت میں جانا چاہیے, جی خدا ہے میں تو نہیں جاؤں گا, میں یہاں بیٹھا ہوں, میں نہیں جاؤں گا جنت میں, پہلے ابو طالب کو جنت میں بھیجو, میں دھرنا مار کے بیٹھا ہوں, یہاں کیا جنت میں؟ نہیں میرے چچا کو جنت میں لے جاؤ گے, جب تیری مل جائے کوئی نا بیٹھا ہوں گھر مار کے, کیوں جی؟ یہ بخاری مسلم صحیح سب قرآن سب غلط ہو گیا پہ ان کے اس بات کے پیچھے, حالانکہ قرآن کی آیت نازل ہی نہیں کی مسئلے کوئی, وہ بھی مانتے ہیں, ان کی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے, ہاں مگر کہیں کہیں گڑبڑ کر جاتے ہیں, یہ شرارتی لوگ ہیں, شرارت کرتے ہیں, یہ جن کا ہاتھ میں نہیں ہے اور کسی کا, وہ کہہ دیں گے اب بکر کیا ابر کیا شرارتی نہیں کرنی, اللہ بہرحال حضور پاک مختار کل نہیں, جب حضور مختار کل نہیں ان کو کوئی حق نہیں ملتا اس بات کا جو تو تم نے کیا, حضور پاک کو اتنا اختیار نہیں ہے کہ خدا کو یہ کہہ دیں خدا تیری میری یاری اگر ہے نا میں تیرا نا یار نہ میں تیرا یہ دعا سے کر کے نا میرے چچا میں جن سے لے جانا کم سے کم, اور میں نہیں میرا کوئی متعلقہ نہیں, ابو لاب جاتا ہے جاوے جہنم میں, ہاں جی ابو لاب جاتا ہے اور دو دن جب جاتے ہیں جہنم میں جان, مگر میرا ابو طالب میری بھی خدمت کیا ہے اور ساتھ رہا ہے جب ابھی طالب میں, اس بات کر کے یہ تو نہیں ہو سکتا بلایا, میں تو اس بات پہ رضامند قطع نہیں ہوں, تم اس کو دوسرے میں بھیجے اور میں جاؤں جنت میں, کس منہ سے جاؤں جنت میں؟ تو ابو طالب کو بھیجے کیوں یہ بات ہے مختار کل کہاں جاتے بادلوں سے پوچھو ان بادلوں سے پوچھو حضور جو مختار کل ہیں اپنے چچا کو کیوں نہیں جنت میں لے جاتے ان میں بہت سے ایسے ہیں پھر نکل آئے نکل آئے وہ اندر سے گانا نکل آتا ہے پھر تشیع ظاہر ہو جاتا ہے سائن چشتی اس نے ایک مستقل کتاب دو جلدوں میں لکھی ہے دو جلدوں میں افسوس سے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے میں نہیں خرید سکا اس نے مستقل ایمان ابو طالب پر دو جلدیں کتاب لکھ دی تشیع ظاہر ہوا میرا ایمان ابو طالب دو جلدوں میں کتاب لکھی اس نے اتنی موٹی موٹی جلدی پھر کیا لکھا ہوگا اس نے مانتا تو گیارہویں شریف پر اس نے کتاب لکھی اتنی موٹی گیارہویں شریف پر اتنی موٹی کتاب ہے اس میں کیا اونٹ پٹان کوئی ادھر کا مسئلہ مارا کوئی ادھر سے مارا کوئی ادھر سے مارا کوئی ادھر سے مارا بابڑے یوں کہتے ہیں یوں کہتے ہیں گیارہویں مقیم نام ہی کوئی نہیں تو اوپر سے موٹا نام گیارہویں شریف موٹی کتاب کوئی اس کا ہوش دیر تک بابڑے نہیں بڑے ثبوت ہیں میرے پیچھے گیارہویں شریف کے بڑے ثبوت ہیں کہ بابڑے نہیں خام خاص حل بند کر دے رہے جب کوئی اتنی موٹی کتاب تو یہ گیارہویں شریف پر لکھ دی اس نے روک دلانے کے لیے لوگوں کو حالانکہ اس کے اندر ہے شاید کچھ بھی نہیں افان تو کل کے من فنال لاکن ندیت تک اور بہم مگر ہاں جو شرک چھوڑ جائے اپنے رب سے ڈر کر ایسے کے لیے رہنے کو بالا خانے ہوں گے غورب ہوں جن بہت پیا غورب ہوں ان بالا خانوں پر اور بالا خانے بنے ہوئے ہوں گے یعنی کئی منزلیں بتانا مبنی جیسے بنے ہوئے ہوں گے تجری ملتا چل رہا اب پتا نہیں ان کی نہ رہی وعد اللہ یہ ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اس لیے ایسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے شرک چھوڑ دو نکالو اس میں اس لیے ایسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے شرک چھوڑ دو توحید پر قائم ہو جاؤ جس کے بنائے پھر پرواتے ہیں شرک چھوڑ دو توحید پر قائم ہو جاؤ جس کے بنائے پھر پرواتے ہیں چنانچہ کئی دفعہ دلائل دیے ہیں ایک سر دست ایک دلیل بھی سن لو سر دست تین دلیل سن لو الم کران زہان سلم استماعی بان فسالا کو جنا دیا پھر آتا سمم یو فرج بھی ذرا مرکر مرمانو سمم یو جیتے فتر رحم سلوا سمم یو جادو حسامان ان نبی غالی کرل کرالی ولی للباب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس پانی کو زمین کی ان مقامات پر داخل کر دیا جو پانی بہنے کی اور پانی نکلنے کی جگہ ہیں جنابیت جمبور پانی بہنے اور نکلنے کی جگہ سمجھ جو بڑی جبھی دران پھر اس پانی کے ذریعے مختلف ملوان ہو طرح طرح کی قسم قسم کی کھیتی اگاتا ہے سمجھ یہی جو پھر تو اس کو دیکھتا ہے ہاں پھر وہ کھیتی جو ہے نا بالکل خشک ہو جاتی ہے یہی جو خشک ہو جاتی ہے پھر پکنے کے بعد تو اس کو دیکھتا ہے سرا ہو مسورن سر پڑ جاتی ہے سمجھ یا جالو ہوتا ماں پھر بلا کر اس کو چورا چور کر ڈالتا ہے ان نبی اللہ نے کرنے کرا دے مجھے نل باب بے شک واقعی یہ جو میں نے کہا ہے کھیتی کی اس ابتدا اور انتہا میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے یہ ایک نمونہ ہے تمہاری پیدائش کی کیفیت کا رحم عورت میں بھی کسی طرح منی کو رکھتا ہے پھر اس رحم میں تمہاری شکل بناتا ہے پھر تیار ہونے کے بعد تم کو نکالتا ہے عورت کے پیٹ سے عبد المطلب پر عذاب کم ہوگا یہ نہیں ہے ابو طالب ہی ابو طالب عبد المطلب ہی ابو طالب یہ جو ہے اس کا عذاب خدا نے رکھا یہ بھی کم نہیں آئے گی پھر نہیں یہ عذاب مختلف درجے ہوں گے نا عذاب کے مختلف درجے ہیں یہ تو نہیں کہا جائے کوئی ایک ہی نہ کیا جائے گا جو ان میں کفر کے درجے ہیں کسی کا اونچا درجہ ہے کسی کا نیچا درجہ ہے نیچے جو جو کم درجہ ہوگا نا کفر کا جو بھی اس کا عذاب کم ہوگا یہ مطلب نہیں کہ چونکہ حضور کسی سنت کی وجہ سے کر تم کو تھوڑا عذاب ہوگا یہ مطلب نہیں تمہیں کا درجہ اس کا کام ہے دوسروں کے اب اللہ کا درجہ اونچا ہے اور ابو طالب کا درجہ نیچا ہے وہ کفر بیٹا نہیں تھا جتنا بلا تھا ٹھیک ہے اس میں اظہار خانی بھی ہوگی حضور کی اس میں اظہار خانی نہیں تھی پھر ان کا درجہ کم ہو سکے. ویسے وہ کہتے تھے آخری مرتبہ کے کہاں ہو گئے مت والا ملت آپ آئی, میں اپنے باپ دادے کے لیے مذہب پر مر رہا ہوں, یہ لگتا ہے میں اپنے باپ دادے کے لیے مذہب پر مر رہا ہوں, یہ کیا تمہارا. انہوں نے بنوایا جس کو میں نے ابھی وقت میں کہا تھا اس کا کام میرے کانوں میں کہہ دے, لا الہ الا اللہ میرے کانوں میں کہہ دے, کہا کہ قیامت کے دن میں شہادت دے سکوں خدا کے آگے, یہ اس نے مرتے وقت میرے سامنے میرے کانوں میں اس نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, تو کہہ دے. پھر ادھر وہ بیٹھے ہوئے تو وہ بڑے بڑے خناس کافر سے تھی, وہ بیٹھے تھے ادھر ابو جہل بیٹھا ہے, ادھر ابو جہل بیٹھا ہے, ادھر ولید بن مغیرہ بیٹھا ہے, بڑے بڑے سان بیٹھے ہیں, اور کہ ابو طالب فکر نہ تھا مرتے وقت داخل اپنے نتیجے کی گال مان کے مر ہوئے, ہاں ڈاک نہیں رہتا ہے. اس کے بعد یہ اس نے ہاں میں کیا کروں, ساری اور ساری پیجیے بدل نہیں پیتی, جو ساری پیتے تو ان کو پوچھو, ہاں ساری پیتی آدھا لیے کی ہم ان میں سے نہیں ہے, ہاں ساری پیتی آدھا لیے کی, ہاں یہ اب تو مختلف نہیں, یہ ابو طالب کی بات ہے, یہ بارش آ گئی, گھر آ جاؤ نہیں اچھا نہیں سننا پیزا نکلا لے ہولی لال باب سمجھ گئے ہو, اس دلیل کا نتیجہ یہی نکلا نا, یہ کام سوا خدا کے کوئی نہیں کر سکتا, اس سے یہ پتہ چل گیا. جہاں تک تو تمام دنیا میں سے جو زیادہ محبوب ہے خدا کو وہ بھی نہیں وہاں بول سکتا, پوچھو جو اسی کو جنت میں لے جائے وہ بھی نہیں کر سکتا. جب یہ بات ہے اب بتاؤ افمن شرح اللہ صدر الدین اسلام فہو علی نور من ربی کمن ہوگا کافی تم پر ہو, یہاں ادھر نکالنا پڑے گا. افمن شرح اللہ صدر الدین اسلام فہو علی نور من ربی کمل ہوگا کافی تم قلب ہو, جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا پھر وہ اپنے رب کی جانب سے ایک ادا کردہ روشنی پر ہو, یہ کہیں سر دل کے برابر ہو سکتا ہے؟ میں نے بتاؤں نا, ایک کا تو اسلام کے واسطے دل اس کا نرم ہو گیا ہے, ایک ایسا ہے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر کس نہیں, کیوں ہمارے دل دل کا سیت کل مومن ذکر اللہ بنا کبھی ضلال مبین, ایسے لوگوں کے لیے تو بڑی ہلاکت ہے جو اتنے سر دل ہیں جو دلائے توحید الہی کے ذکر کرنے کے بعد بھی یہ خیال نہیں کرتے, ایسے لوگ شریف گمراہی میں مبتلا ہیں. پھر یہ مطلب توحید کا جو قرآن میں موجود ہے یہ قرآن اپنی رائے سے بھی نہیں بتاتا بلکہ یہ اللہ نے اتارا ہے, احسن الحدیث تمام باتوں میں سے بہترین بات ہے, یہ ایک ایسی کتاب ہے متشابہ جس کے مضمون آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں, وہ ایک جگہ بیان ہوا ہے دوسرے جگہ اسی کی تاکید ہی ہوگی, اس کے خلاف نہیں ہو سکتی. روحیبی مسانیہ یعنی اس کا مضمون بار بار تکرار کے ساتھ آیا ہے, ایک ہی مضمون کو مختلف اندازوں میں بیان کیا گیا, دیکھ لو اب ایک ہی مضمون تحریر کا ہے, پہلے سپارے سے جو شروع ہوا اب تیئیسویں سپارے کا تحریر آ گیا ہے, وہی باتیں بار بار ان کو دوسرے پیرانوں میں نہیں ادا کیا گیا, وہی دلائل ہے, ان دلائل کو کس طرح انداز سے بیان کرتا ہے, نقلی دلائل بیان کیے جا رہے ہیں, کئی دلائل بیان کیے جا رہے ہیں, کوئی ایک مضمون دوسرے مضمون کے خلاف بھی ہے, حالانکہ 23 سالوں میں اترتا رہا تقریباً, یعنی بادشاہ 5 مہینے 14 دن اتنے اترتا رہا, اس میں پہلی باتیں بھول جاتی ہیں بچے کو تو, مگر اتنے سالوں کے عرصے میں جو مضمون پہلا تھا وہی ابھی تک ہوئی رہا اور مختلف انداز پہ اترتا رہا پڑا. ہاں تک شہر میں جنود الذین یخشون ربهم, اس کی باتیں ایسی ہیں کہ جن کو سن کر کے ان لوگوں کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہاں اٹھتے ہیں ان کے بدن رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, یعنی کنایا ہے ان کے بدن کہاں اٹھتے ہیں کب جاتے ہیں, جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, سمت علی نے جلود ہوں قلوب ہوں اراد کر, پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر کے اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ کتاب ذالک ھدی اللہ, اللہ کی ہدایت ہے, وہ اس کے ذریعے یادی بھی من یشاء, جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. یہ ہدایت کا وسیلہ ہے, یہ ہدایت الہی کا وسیلہ ہے قرآن. ومن یضلل اللہ فما له من ھاد, ہاں جو گم کرتا رہا ہے اس کی خدا رہنمائی نہیں کرتا تو اسے کون راہ دکھائے گا پھر؟ جب خدا نہیں رہنمائی کرتا تو اسے کون ہے رہنمائی کرنے والا؟ اس کا مطلب یہ ہے خدا کی مرضی کے خلاف کرے گا نا, خدا کی مرضی کے جو خلاف کرے گا جہنم میں پھینکوں گا میں اس کو. تحویر علی سبیل الاعتراف من الخصم, فَأَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَنْ هُوَ آمِنٌ مِنَ الْعَذَابِ. یہ لفظ لکھو یہاں, أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَنْ هُوَ آمِنٌ مِنَ الْعَذَابِ, كَمَنْ هُوَ آمِنٌ مِنَ الْعَذَابِ. بھلا وہ شخص جو قیامت کے دن بدترین عذاب کو اپنے منہ سے روکتا ہوگا, قیامت کے دن بدترین عذاب کو اپنے چہروں سے روکتا ہوگا. ارے پر جائے گا کہاں, اس کے ہاتھوں سے روکنے سے کوئی روکتا ہے وہ؟ ارے خیر اپنی طرف سے کوشش کرے گا نا, کیا اس جیسا ہو سکتا ہے؟ کمن ہوگا آمین من العذاب, جو عذاب سے معمون ہے, ان میں برابر ہو سکتے ہیں بھلا؟ ہرگز نہیں, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور ظالموں کو تو کہا جائے گا کہ تم تکسبون, دنیا میں جو تم کرتے رہے ہو نا جو کمائی, اب اس کا وبال, اس کا مزہ چکھو نا, اب اس کا مزہ چکھو. قیامت تو خیر آگے کی بات ہے نا, وہ تو جب آئے گی. ان سے پہلے بھی کئی ہو گزرے ہیں جنہوں نے یہی مسئلہ جو ہے توحید والا, اس مسئلے کی انہوں نے بھی تحریف کی تھی مکے والوں کی طرح. نوح علیہ السلام کے قوم, ابراہیم علیہ السلام کے قوم, ہود علیہ السلام کے قوم, صالح علیہ السلام کے قوم, شعیب علیہ السلام کے قوم وغیرہ وغیرہ. فرعون پر عذاب ایسی جگہ سے آیا ایسے لا یشعرون, جس کی ان کو خبر بھی نہ تھی کہ کہاں سے آیا عذاب. اسی دنیا کے اندر, اسی دنیا کی زندگی میں ادا کام اللہ خود یا پھر حیات دنیا, اللہ نے ان کو ذلت کا مزہ دکھا دیا دنیا کے اندر بھی. اور پھر اگلے جو ہے عذاب آخرت, اس کا کیا پوچھتے ہو؟ والا عذاب الآخرت اکبر, آخرت کا عذاب تو یقیناً اس سے کہیں بڑا ہے, آخرت کا عذاب تو یقیناً اس سے کہیں بڑا ہے. لو کانوا یعلمون, کاش یہ لوگ اس بات کو سمجھتے, سمجھ جاتے تو پھر وہ شرک نہ کرتے نا, توحید کے قائل ہو جاتے. یہ کلام کہ لو کانوا یعلمون, یہ عرب کی زبان کے مطابق بولا گیا ہے, یہ نہیں کہ خدا کا افسوس کرتا ہے, نہیں کرتا. ایسے مقام پر عرب ایسی بات کرتے ہیں, تو سمجھا کے مطابق بات کی گئی, سمجھا گیا نا. ہاں یہ خوشبو میں رجحان ہے, یہ نہ سمجھیں ان کی مرضی. بھائی ہم نے تو سمجھانا تھا, پورا پورا سمجھایا, یہ نہ سمجھے ان کی مرضی. ورنہ لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من كل مثل, سمجھانے میں ہم نے کسر تو چھوڑی کوئی نہیں. میں اپنی ذات کی بریائی کے قدم کھا کر کے کہتا ہوں کسی کو میری قسم پر نہ اعتبار آ رہے جہنم میں جائے, میں خدا کی قسم بھی نہیں مانتا. میں اپنی ذات کی بریائی کے قدم کھا کر کے کہتا ہوں ہم نے تو اس قرآن پاک میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں, مثالیں دے دے کے بھی سمجھایا ہے, ہر قسم کی من کل مثلا عجیب و غریب مثالیں ہیں. کیوں؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر کے مسئلہ توحید مان لیں. اور اس قرآن کی حالت کیا ہے؟ یہ قرآن کو پشتو میں تو نہیں ہے، انگریزی زبان میں تو نہیں، امریکی زبان میں تو نہیں، ان کی اپنی بولی قرآن العربی جاتا، یہ تو عربی زبان میں ہے. اور دوسرا یہ ہے غیر اصلی واجب، اس میں کسی قسم کی پیچیدگی بھی کوئی نہیں ہے، بلکہ جو اشتباہات اور شبہ پرتے ہیں ان کا اس کا جواب دیا گیا ہے. ہاں اس کا اردو جواب بھی دیا گیا ہے، آدھار سار شبہ کا، دونوں شبہ پیش کرتے ہیں، اسی شبہ کا تازہ جواب، دونوں شبہ پیش کرتے ہیں، اس شبہ کا تازہ بتانا جواب. میں غیر اصلی واجب، لیکن اس میں کسی قسم کی پیچیدگی نہیں ہے، بلکہ تمام شکوک رفع کر دیا گیا ہے. کیوں؟ لعلہم یتقون، تاکہ سمجھے، سمجھ کر کے شرک سے بچے. اور مثالیں بتیری مجھ سے نمونہ گھر والے، اور مثالیں بتیری دی ہیں ہم نے مجھ سے نمونہ گھر والے. ایک مثال سن لو، ہم اب بھی تم مثال دے تو سمجھاؤ، ان کے پہلے بھول گئے ہو. من جملہ اور مثالوں کے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بھی عجیب و غریب بیان فرمائی ہے. کیا؟ راجو لال جی ہے شرکا، ایک غلام ہے، مرد غلام، فی شرکا، جس میں چند آدمی شریک ہیں، مثلا چار بندے شریک کر رہا. ایک نے کہا او سید آئی یار، تم نے میاں والی جا رہا ہے، بہت اچھا جی، وہاں ملنا ہے بلا بندے کو، بہت اچھا. تو جانے لگا تو ابھی دوسرا مل گیا، اور لاہور جا، ایک کام ہے میرا، بہت بڑا بندے بھیجا، اپنے بندے کو مل کر کے اس کو میرا پیغام پہنچانا ہے، اور وہاں سے کتاب لے آنی ہے. پچیس ہزار کو مل گیا، کہنے لگا جی آج تم نے اسلام آباد جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے. کہ جی مجھے اس نے کہا نہیں آواز یہ کیسے لاہور، میں کدھر جاؤں؟ کہیں اسلام آباد جانا ہے، مجھے آئے گا تو بچے چلے گئے، چل چل اسلام آباد. ابھی چوتھا مل گیا، ملتان جانا ہے، وہاں بہت بچے جانے، میں کدھر جاؤں؟ تو ملتان جاؤ، وہ اسلام آباد جاؤ، اسلام آباد جاؤ، ملتان جاؤ، میں کدھر جاؤں؟ بندہ ہے سارے بندے نہیں، یا تو آپ کو دوسرا کہا تھا نکال لے ہینڈ جیتی. اچھا ایک کہا تھا وہ غلام، وہ تو چار بندوں کا جو ہے نوکر ملازم، وہ رجولا سالہ مان لے رجولے، اور ادھر ایک اور آدمی ہے، ایک اور غلام ہے، وہ سارے ایک شخص کا غلام ہے اور کسی کا نہیں، اس کو اور کچھ کہنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو تو کہے گا یہی کہے گا جتنے مرضی ادھر کہے گا، کہ جامعہ والی میں بہت اچھا جاتا ہوں، اور کوئی کہنے والا نہیں، اسلام آباد کہنے والا کوئی نہیں، لاہور کہنے والا کوئی نہیں، قرآن کہنے والا کوئی نہیں، میاں والی کہہ رہا جاتا ہوں. اب وہاں کون اس کی تانگیں توڑنے والا کوئی ہے؟ اب دیکھ لو دو قسم کے غلام ہیں، ایک تو ہے غلام اس میں کئی شریک ہیں، شریک بھی ایسے پلید ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور بدخو ہے، زندی ہے، ہاں بدخو زندی، ایک دوسرے کے سخت مخالف، بدخو زندی، یہ تینوں معنی لکھو، ایک دوسرے کے سخت مخالف، ایک دوسرے کے سنتے نہیں، وہ کہہ رہا اسلام آباد کر بھی یہ چلا جائے گا کوئی بات نہیں، تو مجھے دنیا والی اس کو یہ بھیجنے دینا، نہیں جس تو کون ہوتا ہے دنیا والی بھیجنے آنا، میں سر بھر بھیجوں، تو کون ہے کہنے لگا ہے تو تم کی حق پہنچ جائے، میں سے لوگ بھیجنا جاؤ کہاں ہو تو سب لوگ ہے، اور چوتھا ہے کہنے لگے جی اس میں تو ملتان بھیجا تو کون ہو فرماتے ہیں کہ حال یہ سریانے مسئلہ، کیا ان دونوں غلاموں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ اب بتاؤ دونوں غلاموں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ ہر کتنی ہو سکتی، بس مسئلہ معلوم ہو گیا. جس طرح یہ دونوں مساوی نہیں نا، اسی طرح مشرق اور مومن بھی مساوی نہیں ہو سکتا. مشرقوں نے کئی اپنے آقا بنا رکھے ہیں، مشرقوں نے کئی آتا بنا رکھے ہیں، ادھر اولیاء فلان ادھر اولیاء فلان ادھر اولیاء فلان ہیں. اور جو مفاہد ہے مفاہد کا ایک ہی آکار اللہ, میں اسی کی مان رہی ہوں. بس نتیجہ دلائل کا یہی نہ نکلا, کیوں یہ نہ نکلا دلیل کیا؟ الحمدللہ جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے تو الحمدللہ ما ہو کر اسباب حمدیں بھی اسی کے بیان کرو. حمد اللہ الحمد للہ حمد للہ اصل یوں تھا حمد اللہ حمد للہ. تو وہ جو ہے رحم کر دیا گیا اس لیے جب ملے گی جو اس کا مقبول تھا وہ مطلب اس کو مبتلا بنایا گیا اوپر اسلام لیا کر کے ہیں, اور جو اس کے متعلقات ہیں اس کو خبر بنائی گئی. اس کا نام اس لیے جملہ ہے, کہیں کافی میں ہوگا اس لیے جملہ کسے کہتے ہیں. جملہ میڈیا تھا نا اس کا پھر ادب کر دیا, اس کی مدد نکال کر کے اس کو الزام لگا دیا, اس کو مبتلا بنا دیا, اس کے متعلقات کو خبر بنا دیا. سر حمد اللہ ہم کیا دیا الحمد للہ. تمہارا یوں کرو کہ ماں بہت اخلاق ہم دیں گی اسی کے بیان کرو. حمد اللہ حمد اللہ ہماری تقریر میں شبہ کی گنجائش تو ذرا بھی نہیں رہتی. یہ رمض آگے بڑھاؤ بل جو آگے آیا ہوا ہے بل اس وقت ہماری تقریر میں شبہ کی گنجائش تو ذرا بھی نہیں رہتی, مگر کمال تعجب کا مقام ہے کہ اکثر ہم لا جانو اکثر مشرک لوگ دل میں آ کر کے یقین اور تصدیق نہیں کرتے. علم کے میں نے یہاں یقین اور تصدیق کیا ہے, یقین اور تصدیق نہیں کرتے. چلو کیا ہو گیا, نہیں کرتے تصدیق خصم نقصان, نہیں مانتے تو نہ مانے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں غمگین ہوتے ہو, محبوب لکھو نا یا رسول اللہ آپ کیوں غمگین ہوتے ہو, آپ غمگین نہ ہو. کیوں؟ انکم میتون و انہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون. یہاں دنیا میں تمہیں نہ فیصلہ ہوگا, دنیا میں تمہیں نہ فیصلہ ہوگا, فیصلے کا دن تو وہی ہے یوم الجزا. مان کے یوم الدین کیوں آپ کو بھی یہاں سے انتقال فرمانا ہے, ویسے ادب کے لحاظ سے نہیں ادبی لحاظ سے. یہ ترجمہ امر اللہ خان نے بہت بہترین کیا ہے. حال کے دل میں کوئی ہو اور جس میں کہتے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں لا یموتون بل ینتقلون من دار الى دار, یہی کہتے ہیں کہ نا چلو جس طرح بھی ہو ہم بھی کہتے ہیں فلاں شخص انتقال کر گیا, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. یہاں سے ادب کا لفظ یہی ہے, جب سے ترجمہ ویسے لیا ہے وہ بننے والا ہے بھائی. جو بات اس نے ٹھیک کی ہے نا اس کو ٹھیک ہی کہیں گے, مگر اس کے مفہوم آدمی لوگ غلط کرنے لگ جاتے ہیں. مرتے نہیں انتقال کرتے ہیں, یہ غلط مانا ہے. یہ اگر میں رسل کیسے کروں گا نا پھر یہ غلط ہو جائے گا. ویسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کا انتقال ہو گیا, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے فلاں بزرگ کا انتقال ہو گیا, فلاں بزرگ کا انتقال ہو گیا نہیں میرے ابو جی انتقال کروا گئے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. یہ اصل ادب کا الگ کیا ہے, مگر کہنے میں بولنے کے لیے قریب بالوں نے بنا لیا ہے. مگر اتنی بات وہ نہیں مانتا ہے کہ موت آنی ہے پر آنی ہے, موت آنی ہے پر آنی ہے, یعنی موت آنے والی ہے پر ایک آن کے لیے ہے, ایک آن کے لیے ہے, اس کے بعد پھر زندگی. اور حضرت نانوتی رحمۃ اللہ یہ بھی نہیں مانتے, وہ تو کہتے ہیں کہ یہ موت کے دو معنی ہیں, ایک موت کا معنی 17,000, ایک موت کا معنی 10,000, دو معنی ہیں موت. پتنی کہاں سے نکالا انہوں نے, لوگوں کے والے نہیں ہے, لوگوں کے والے زمانہ نہیں لگتے. بس انہوں نے کس انداز میں بات کرنی تھی کر گئے, چیزوں کے حد کے لیے ان کو پھٹک پھٹک پھٹک کرتے تھے. ان کے حد میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر میں ایک لمحہ دو لمحہ ایک آن دو آن کے لیے میں تصدیق کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جو ہے نا وہ آپ کی جسم مبارک سے باہر نکل گئی ہے, ایک لمحہ دو لمحے کے لیے اگر میں تصدیق کر لوں نہیں, میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا. میرا مسئلہ کیا ہے کہ پھٹک مدد والی بات ہی کوئی نہیں, کیونکہ وراثت تقسیم ہوتی ہے جو مر جائے, جو اس کے اوپر ہو موت ہی نہیں آئی تو اس کی وراثت تقسیم کرتے ہو, وراثت مرنے سے پہلے تقسیم نہیں ہوتی، وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے. تم جو پھجک پھجک کرتے رہتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا حیات النبی والا مسئلہ کہاں گیا ہے. ہمیں کہتے ہیں حیات النبی حیات النبی حیات النبی، بلکہ یہاں تک حضرت علی کو بھی تم حیات سمجھتے ہو، یہاں تک کے بعد تمہارے حضرت جعفر صادق کو بھی حیات سمجھتے ہیں، وہاں تک محمد بن حنبلہ کو بھی کہتے ہیں کہ ان پر بھی موت تاری نہیں ہوئی. بڑے مذہب ہیں ان کے، دیکھ لو مطلب تم حیات النبی کا حق لگائے ہوئے ہو، حیات النبی حیات النبی حیات النبی، اور ادھر پھر وزا بھی مانگتے ہو. اور وزت ہوتا ہے جو مر جائے، مرنے کے بعد وزا تقسیم ہوتا ہے، اور جس کے اوپر وفات آئی نہیں اس کا وزا کیسے تقسیم ہوگا. اچھا اب رہے شہدا، شہدا شہدا کے لیے موت آتی ہے، موت آتی ہے، وہ مر جاتے ہیں. مرنے کے بعد ان کی آواز جو ہے یہ آواز جو ہے وہ خود ان سب رنگ کے پنجوں میں ڈالی جاتی ہے، مگر وہ حیات ثانیہ ہے. ان پر ذریعہ ثانیہ دوبارہ حیات پورا کیا ہوئی نہیں ہوئی، حیات حیات ثانیہ کیا ہوئی بردر حیات، وہ حیات ثانیہ ہے. اس کا تعلق ان قسموں کے ساتھ ہرگز نہیں ہے، ان کا تعلق آواز خود کے ساتھ وہ زندہ ہے، نہ کہ اس بدل کے لحاظ سے بدل کی جان آ. اور وہ مانے نہیں ہے وراثت سے، نہ مانے ہیں ان کی بیویوں سے نکاح سے، کیونکہ وہ حیات ثانیہ ہے، یہ دنیا میں حیات نہیں ہے. وہ کس کی؟ شہدا کی. وہ مر گئے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ ان کو حیات ثانیہ نصیب ہوئی ہے. حیات ثانیہ جو ہے وہ مانے نہیں ہے، نہ وراثت سے مانے ہے، نہ وہ نکاح بیویوں سے مانے ہیں. وہ عزت گزار کر کے اس کے بعد بیویوں کا نکاح کیا جا سکتا ہے، اور ان کا پھر سے تقسیم کیا جا سکتا ہے شہدا کا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مگر انبیاء کرام علیہ السلام ان کو ہم دیکھتے ہیں ان کی بیویوں سے نکاح جائے، اور نہ ان کا حصہ چلتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ان کی وہ وفات ہوئی نہیں، وہ میں نے رب الحیات، وہ وفات نہیں ہوئی. حیات اٹھ جائے ایک لمحہ کے لیے بھی، اگر میں کہوں کہ اٹھ گئی تو اس کے بعد میں تو حیات ثانیہ کہا جائے گا. حیات ثانیہ مانی نہیں بنا سکتے، نہ حیات ثانیہ جو ہے نا وہ مانے ہے اس سے نکاح سے. وہ پہلی حیات ہی ہے، پہلی حیات وہ مستقل مستمل طور پر پہلی حیات ہی جاری ہے، صرف یہ ہے کہ وہ سمٹ گئی ہے، ہمارے سامنے مستور ہو گئی ہے، ہمارے سامنے چھپ گئی ہے، مستور ہو گئی ہے، چھپ گئی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی. ان کے دل کے اندر سمجھ ہو گئی، ان کا دل سمجھتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا ہے، سب کچھ ہے، سب باتیں ہیں، مگر ہمارے سامنے چھپی ہوئی ہے. یا آگے مثال دی سکتے والے کے ساتھ، اگر مثال میں دے دیتا میں گستاخ بن جاتا، اگر میں جو مثال سکتے کی دیتا نا میں گستاخ بن جاتا، مگر ہمارے اکادر میں کہہ گئے ہیں بیچارے طریقے سے کہہ گئے ہیں اس کی مثال سکتے ہی جاتی ہے. ایک آدمی کو سکتا ہو گیا ہے اور پتہ یہی سمجھتا ہے بندہ آدمی مر گیا ہے، اس کو لہراتے ہیں، اس کو دفناتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اس کو لے جاتے ہیں، جا کے دفن کرتے ہیں قبر میں، پتہ لگتا ہے ہلا ہلا ہلا ہے، اس کو واپس کر دو گے یا اس کو وہیں دم دو گے؟ ہاں جی، ابھی زندہ ہے بھائی، یہ دفن اس کہاں سے لائے؟ میں نے مطلب کیا شکتی کی بیماری تھی، ہمیں اتنا سب کا خرید تھا کہ یہاں رکھ کر کے ہوئی یہاں بہت سب سانس آتا ہوں تو وہ باہر وہیں کہیں لے گا، اس سے معلوم ہوگا کہ ہے ابھی نبل بھی نہیں پتا چلتا، نبل بھی سر ہوئی ہے بالکل، انسان سے مجھے مر جاتا میں یہاں سے کوئی سانس تھا گھومتا تھا وہ بھی نہیں محسوس ہوتا بعد موقع پر، ایسا سکتا والے ہوتا. یعنی حضور کی مزاج سکتے والی ہے، یعنی روح اور مدرا نہیں ہے، ہے اندر ہی روح، مگر وہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نہیں روح. اس صورت میں نہ اس کا جنازہ ہے، نہ اس کا وہ ہے جو کچھ کیا، وہ بس اپنے فہم کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق کیا جو کچھ کیا، پھر اس نے قبر میں ڈالا، اپنے فہم کے مطابق ہے تو زندہ، ہاں جی انہوں نے مدعا سمجھ کر کے ڈال دیا، ہے زندہ. یہ کتنا بہت بڑا سہارا کرے گا نام آیا جی، مگر وہ اصل میں ان شیعوں کو خطابی جواب دے رہے ہیں، ہم نے سمجھا حقیقی جواب دے رہے ہیں. کہ حقیقی جواب ایک ہوتا ہے، ایک انسانی جواب ہوتا ہے حضرت جی، اور ایک بجان خطابت ہے. خطابت جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ وہ برہانیات کے قبیلے سے نہیں ہے، یہ خطابت کے قبیلے سے آئے ہیں. بہت چھوٹی سی کتاب نہیں، مرکات، مرکات میں نے لکھا ہوا کہ نہیں، وہ اخیر میں جس وقت بیان کرتے ہیں کہ استدلال کے کئی قسمیں ہیں، ایک برہان ہوتا ہے، ایک خطابت ہوتا ہے، ایک شعر ہوتا ہے، ایک جدل ہوتا ہے، ایک سفسطہ ہوتا ہے، مغالطے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ اقسام ہے کہ نا. یہ برہانیات کے طبیعے سے جب ہوتا ہے جب اس کا صغرا اور کبرا دونوں کے دونوں قطعی ہوں تب تو وہ برہان بن گیا. قطعیات کون سے ہیں؟ قطعیات اطمان قطعیات، ٹھیک ہے نا، یا مشاہدات، یا تجربیات، یا محسوسات، اور وہ کیا ہے حدث، حدثیات وہ ہوتے ہیں. ان قبیلوں سے ہو تو وہ تو قطعی ہوا، تو ان قبیلوں سے تو یہ ہے نہیں، خطابت کے قبیلے سے آئے. خطابت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ایسے دلائل جو اس خصم کو مسلم ہوں اور وہ پیش کیے جائیں. یہ خطابت، یہ مسلمات شیعہ کو پیش کیا جا رہا ہے کہ تم اس کو حیات النبی حضرت کو مانتے ہو نا، حیات النبی مانتے ہو، حیات النبی، چلو میں مان گیا حیات النبی ہے، مگر حیات النبی ماننے سے پھر وراثت نہیں ثابت ہو سکتی. چلو تمہیں سب کچھ ضروری ہے، حیات النبی مانو. چنانچہ یہ بات جو ہے نا یہ اربعین سے پتہ چلتا ہے، اربعین حضرت کی کتاب ایک اور ہے، اس میں بھی یہ مسئلے ہیں چلے ہوئے. اربعین میں انہوں نے سوال جواب دیا، شیعوں سے سوال، جناب خدق خدق جو آپ کرتے ہیں یہ وراثت آپ مانگتے ہیں، کیسے مانگتے ہو؟ یوں کہتے ہو کہ یہ وراثت ہے، وراثت ہوتی مرنے کے بعد، تو یہ حیات النبی والا مسئلہ کدھر گیا؟ حیات النبی والا مسئلہ کدھر گیا؟ اگر حیات النبی مانتے ہو پھر وراثت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ حضرت نے لکھا جواب، کھول کر گئے کہ نہیں کر گئے، کتنے صاف سوائی سے بیان کیا. ہر بھائی اس آتے کے دیکھ لو، بے شک ہر بھائی مولانا کے پاس ہے، ہر بہت زیادہ کے پاس ان سے کتاب اٹھا کر کے دیکھ لو، ہر بھائی ہری اس میں صاف لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ سیو سیو سے سوال ہے ہمارا، وراثت وراثت فضل فضل جو کرتے ہو ہری، اگر یہ ہے وہ وراثت ہے تو پھر حیات نبی کا مسئلہ کہاں گیا؟ وہ جو حیات نبی، حیات نبی کرتے ہو وہ کہاں گیا؟ جو حیات نبی ہے پھر میرے سے کا سوال ہی نہیں کرتا ہوں، کیسے صاف تشریح کر گئے؟ اس سے پتہ چلتا ہے یہ خطابیات کے قبیلے سے کلام کیا ہے انہوں نے، ساری اب حیات خطابیات کے قبیلے سے آئے، یہ برہانیات کے قبیلے سے نہیں ہے. سمجھ گیا بات جی؟ ورنہ تو حقیقت یہ ہے، سب دنیا مانتی ہے، 56 صحابہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانتا، 56 صحابہ نے صراحتن کہا ہے، 56 صحابہ، پھر بھی متواتر نہیں. اچھا ان کو پھر دفن کیا گیا، دوسرے صحابہ نے آ کے دیکھا جب ہم زندے کو کرتے ہیں، تو انہوں نے اس بات پر کوئی علامہ دیا کہ تم نے نبی زندے کو کیوں دفن کیا؟ کوئی کسی نے نہیں کہا. معلوم ہوتا ہے اس پر ہمہ ہو چکا ہے، سب کر کے فوت ہو چکے ہیں. اگر یہ بات ہوتی کہ حجت الیہم ارواحہم بعد ما قبضوا، حجت الیہم ارواحہم بعد ما قبضوا، اگر یہ مسئلہ ہوتا تو حضرت عباس نے کہا تھا، بھائی میں جانتا ہوں، میں حاشمی لوگ مرتے ہیں نا، حاشمی لوگ اور بھی مرے ہیں، میرا اپنا بھائی مرا ہے، کئی ایسے مرے ہیں، ابو طالب مرا ہے، اور میرا بھائی ابو لہب بھی مرا ہے، سارے مرے ہیں، میرے سامنے جلائے مرا ہے میرا بھائی. تو ان کے مرتے وقت جو رنگ ہو جاتے ہیں نا حاشمیوں کے، میں خود جانتا ہوں، وہ جو حالت ان کی ہو جاتی میں خود جانتا ہوں، تو ہوں کرو وہی آ رہا ہے، وہی آسان موجود ہے، اور یہ بہت ہو چکی ہے، تم ہاں مکھا تم شک کر رہے ہو، بہت ہو چکے ہیں، تم ان کو قبر بنا کے دفن کروانا، تم ہی زندہ ہوئے جیسا کہ تم کہتے ہو، خیال کرتے ہو کہ جیسے ہمیں یہ حد نہیں نا پڑتا انسان کا. اللہ اکبر، نبی اور بن نبی تو اپنے ہاتھ سے قبر میں دبائیں، کسی کا ہاتھ پڑتا ہے، کسی کا دل کرتا، اللہ کہ انہیں نبی محمد داری دنیا میں ڈالے، اور اب کس طریقے سے ہم ان کو دفن کریں؟ اب بعض نے کہا گزار ہوتا نہ کرو، تم اس دفن کرو نا، جو زندہ ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو زندہ ہونے کو بالکل اندر خبر میں نہیں رکھے گا، فرمان نکال لے گا، خدا قادر ہے زبان پر، فرمان نکال لے گا. یہ بات حضرت عباس نے کی ہے، دارمی نے لکھی ہوئی ہے مودی، تو جو زندہ ہوتے ہیں حضرت عباس جیسے فرماتے ہیں، پھر حضور پاک کو قبر سے باہر نکالا گیا ہوتا، خدا تعالیٰ ہم کو باہر نکال لیتا، یہ مرے نہیں تم ان کو دفن کیوں کرتے ہیں؟ لیکن ان کو دفن کیا گیا، اندر ہی رہے، معلوم ہوتا ہے وفات سچ مچ ہو گئی ہے، عباس کی بات بھی سچی ہو گئی ہے. ہاں ملازم کہاں کرتے تھے، وہ شکر کرتے تھے، وہ پڑھنے بجا رہے تھے، شکر ہے اب سمجھ آئی مسئلے کہ ہم تو دبے رہے ہیں، سچی بات ہے، ہم تو ان کی بات آ جاتے تھے، ان کا دبدبہ دیکھ کر کے، ان کا قرآن سن کر کے، سچی بات ہے ہمیں روک پڑ جاتا تھا, ہم مجبور ہو کر کے مسلمان ہوئے تھے اور اس کی رسالت کے ہم قائل ہو گئے تھے. واقعی رسول ہے, یہ آپ کو بھی دینا, یہ رسول نہیں ہے, یہ تو یوں ہی باتیں کرتا رہا, یہ رسول رسول کوئی نہیں. کیوں؟ لو کان محمد النبی جانا لم یموت, اگر محمد نبی ہوتا تو مرتا نا. ان لوگوں کا یقین تھا کہ نبی نہیں مرا کرتے, لاکھوں کا عقیدہ تھا. تو حضرت عمر بھی چونکہ ان کے اوپر بھی صدمہ آیا ہوا تھا نا, تو سبھی میں آ کر کے بےچارے وہی بات کر رہے ہیں, جو بن کے گئے سلوا کر خبر کر دیتے ہیں کہ وہ بےچارے اپنی اس حالت میں تھے کہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں, انسان کی آواز پتہ ہو جاتے ہیں, خود کی آواز تو پتہ, ایسے تو ہم نہیں کہہ سکتے, مگر ہے بہرحال اس بات میں وہ آ گئے. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق تک بات پہنچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ وہاں مقام سے وہ تشریف لے آئے, وہ مقام سے وہاں سے جس کو سب سبق پڑتا ہے کالیا, میں نے تحریر سنی اس کے اندر شادی کر بنائی تھی, اس کو عربی تو اچھی کری سب سب کر رہا ہے, سب کیا چیز ہے, وہ جو خیر اپنے مقام سے آئے سیڑھی کے اندر چلے گا, وہ بڑی دنیا کھڑی تھی, تین ہزار تو ہم اس سے بھی زیادہ کھڑے تھے, سیدھے اندر چلے گا اور ہمیں کبھی کبھی چلا چلا تو محسوس جیل کرتا ہم یہ تھوڑے ہی کہتے ہیں کہ جو موت ہے یہاں سے ثابت ہوتی حضور فوت ہو چکے ہیں. میت ایک میت دو لفظ ہیں, میت اور میت, یہ بات اہل لغت نے یہ فرق کیا ہے اور فلاح نے بھی یہ لکھا ہے. کہتے ہیں میت اس کو کہتے ہیں جو مر چکا ہے, جو مر چکا جس کی روح جان ہے بدن میں ڈر گئی اس کو کہتے ہیں میت, اور جو ابھی زندہ ہے مگر مرنا ہے اس نے مرنے کے قریب ہے اس کو میت کہیں, اس کو میت نہیں کہیں گے میت کہیں گے. یعنی آپ کو بھی موت سے چارہ کار نہیں, زمانہ نہیں تھا, آپ کو بھی موت سے چارہ کار نہیں, ان کو بھی موت سے چارہ کار نہیں. اس دنیا جہان سے نکلنا ضرور ہے, انتقال ضرور ہوگا یہاں سے, اس جہان میں جان حساب جہاں ہوگا, دار الجزا جہاں ہوگا, وہاں پہ آپس میں گفتگو ہوگی, وہاں ہر کروڑ کا چھوٹا فیصلہ ہو جائے گا, یہ بتانا مشکل ہے. باقی یہ حیات اس کے اوپر میں نے بہت سارے ورق لکھے ہیں, اگر آپ خود کر سکتے ہو کر لو. میں نے اس کے اوپر بڑی بیٹھ رکھی ہے, بڑی بیٹھ رکھی ہے, بہت زیادہ تو میں اتنی بھی نہیں لکھی جتنا میں کر رہا ہوں, اتنی بھی نہیں لکھی. بہرحال کیونکہ میں نے انداز کا بیٹا تو کچھ لکھ لیا ہے, اس کے اندر میں نے انداز یہ رکھا ہے, انداز آپ کو سنا دوں. وہ ان لوگوں کا وہاں پیش کیا ہے میں نے, جو لوگ یہاں سے موت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر استدلال کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں. یہاں کوئی لفظ ایسا نہیں جس سے حضور کی وفات پر دلیل پکڑی جا سکے. پھر یہ آیت آپ کے حیات میں اتری ہے, اس وقت آپ پر مسجد کا لفظ بہت صادق نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے جی, یہ انتظام ہے نا, وہ ہمیں بتا دوں جی. یہ سب بریلی کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے ہیں, یہ بھی کمال سن لو. اب وہ ہمیں بتا دوں جی, خیال رہے کہ موت کی دو صورتیں ہیں, روح کا جسم سے الگ ہو جانا اور روح کا جسم میں تصرف چھوڑ دینا, پرورش ختم کر دینا, وہ میں نے ہو گئے. انبیاء کی موت پہلے مہینے میں آئے جگلا جی, انبیاء کی موت پہلے مہینے میں آئے جن خروج روح والے جسم, اور عوام کی موت پہلے اور دوسرے دونوں مہینے سے آئے. لہذا نبی کی روح جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے. مولانا قاسم نام ندوی کیا کہتے ہیں, ہم یاد رام علیہ السلام کا ہمارا اخراج نہیں ہوتا. یہ کیا کہتا ہے, یہ کہتا ہے نبی کی روح جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے. یہ یوں کہتا ہے, اب گستاخ کون ہے, وہ ہمیں کہتے ہیں گستاخ ہو, ان کو کہتے ہیں کہ نبی کی روح جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے. ہم بہت اس طرح ہے, یہ گستاخ ہے یا حضرت نام کی گستاخ ہے, وہ کہتے ہیں کہ روح دکھنی ہے. تو ہم بھی آگرہ والے اسلام کے اللہ کا اخراج ہوتے ہی اندر ہی رہتی ہے عمر تھی, یہ ہمارا موت تو کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی, جس بنا پر ان کا دفن کفن وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے, مگر ان کی روح ان کے جسم کی پرورش و تصرف کرتی رہتی ہے. اسی لیے ان کے جسم گلتے نہیں, بیمار ہو رہے تھے نا روح, ان کو بڑا اثر ڈالتی رہتی ہے, ہاں جانتی رہتی ہے, جسم گلتے ہیں. زائرین کو پہچانتے ہیں, ان کا سلام سنتے ہیں, ان کی فریاد رسی اور مشکل کشائی کرتے ہیں. یہ 13 نمبر حاشیہ 736, یہ تو ہے کون, ہم یاد بتا دوں گی گجراتیا. اب اس کی بات سن لیں نا, اب اس کا جو ہے دوسرا استاد مراد آبادی, اس کی بات سنو وہ کیا کہتا ہے. اب پھر سوچنا کہ یہ ایک ہی تقریر ہے یا الگ الگ ہے. انبیاء کی موت ایک آن کے لیے ہوتی ہے, پھر انہیں حیات عطا فرمائی جاتی ہے. یہ کہتا ہے کہ روح تو نکل جاتی ہے موت ایک آن کے لیے, پھر ان کو حیات عطا فرمائی جاتی ہے. اس یہ تقریر ہوئی, اس کا مفہوم اور وہ کہتا ہے موت کے دو معنی ہیں, اس نے موت کا ایک ہی معنی لیا ہے اور کہا ہے کہ موت ایک آن کے لیے آئی, پھر ان کے بعد جانا کیا بتا دیے وہ نیچے کر جاتے ہیں. اس پر بہت سی شرعی برہانے قائم ہیں, شرعی برہانے ہاں قائم ہیں. یہ حاشیہ نمبر 76 سمجھے سب آ سکے. حضرت مولانا نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کا فرمان, انبیاء کرام علیہ السلام کے ارواح کا اخراج نہیں ہوتا, جمال کافی 15 انہوں نے یہ لکھا, ان دوروں کی بات ہو گئی ان دونوں کسانوں میں, اور اوپر والے جو وہاں کرنے والا وہاں ہے اس کے ساتھ میں نے میری بات گویا کہ ایک چوتھی بات ہو گئی. حضور کی وفات کے متعلق گویا کہ چار نظریے آپ کے سامنے آ گئے, ایک نظریہ دوسرے نظریے کے ساتھ نہیں مل سکتے. موت کے دو معنی ہوتے ہیں حضرت فرماتے ہیں, رب الحیات ستر الحیات. نبی کی موت بمانا ستر الحیات ہے نہ بمانا رب الحیات. موت بمانا رب الحیات ایک لمحہ کو نہ رہنے کے لیے بھی ماننے کو میں تیار نہیں ہوں, ورنہ بنا بنایا گھر گرتا ہے. مقصد اصلی ہے رب الرحمان سورہ کی تبدیل کہ حضور کے مال کی وراثت نہیں, نور سے موت نام سال کر ایک آن کے لیے موت مانے پھر وراثت ماننی ہوگی, کیوں اس آن کے بعد جو حیات عطا ہوئی وہ حیات ثانیہ ہوگی, وہ مانے میراث نہیں بن سکتی. ان کا تو ہونا چاہیے اگر وہی پہلی حیات کو سستور مانی جائے وہ ظاہر نہ ہو وہ مانے میراث ہے. اگرچہ وہ حیات ہم سے مستور اور پوشیدہ ہے وہی حیات مانے ہے ازواج مطہرات کے نکاح کا. جی یہ حضرت مولانا نوروزی کی تقریر ہے, ان کا بڑا سر کرنا ہے. میں نے پہلے چند حدیثیں پیش کی ہیں جن کے اندر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا علم سیکھ لو لوگوں کو بھی سکھاؤ, علم بھلائی سیکھ لو لوگوں کو بھی سکھاؤ, قرآن سیکھ لو لوگوں کو بھی سکھاؤ. مقبوض ہو میں وہ آدمی ہوں آخر میں بھی میری روح بھی قبض ہوگی, میں نہیں مرنے والا ہوں. مشکاس ہے سوال تیس ایک اور جگہ آیا جہاں پہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سوتے واپس آئے ارے کبھی سکینہ سکینہ کا حکم بھی دیا اور وادی محسل پہ آ کر کے نا تیزی سے اپنے پوچھنی جو ہے وہ دوڑا کے بعد آئی حکم دیا کہ سمجھ کرو اتنی اتنی کنکریاں لے کر کے مثل حسر خالی مکالا فرمانے لگے لالی رہا رہا تم بعد عام یاد آ ہو سکتا ہے شاید اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں. کنایا ہے کس سے؟ وفات سے. آگے لکھتا ہے مرکات والا وقت کانا کما دھن نہ ہو جیسے حضرت کا گمان تھا ہوا بھی اسی طرح کہیں گے وہ بار کا دنیا بھی چل کر سڑا اسی سال حضرت دنیا سے جدا ہو گئے دنیا سے جدا ہو گئی. اچھا آگے حضرت تمہیں عطیہ روایت کرتے حضور نے ایک لشکر بھیجا جس میں حضرت علی کو بھیجا تھا کہ تم بھی جاؤ. میں نے سنا رسول اللہ علیہ وسلم سے آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں اللہم لا تم اتنی حتا توری علی علی علی اللہم لا تم اتنی حتا توری علی علی اے اللہ نہ موت دے مجھے جب تک علی تمہیں نہ دیکھ لوں, علی تمہیں دیکھ لوں پھر داشت میں صبح میں موت آ جائے. تمہارے ہوتا ہے تو موت تو آنا ہے نا, اور یہ اس بات کے دیگر پتہ لگ گیا تو موت کہیں قریب ہے تو کہیں ایسے نہ ہو کہ نہیں نہ آنے تو میں پہلے مر جاؤں. ہر ایسا فرماتی ہیں جبریل علیہ السلام اس سال میرے پاس ہو فرماتے ہیں حضور پاک جبریل اس وقت میرے پاس ہو دو دفعہ قرآن کا دور کیا ہے میں اسے یہ سمجھا ہوں کہ میرا وقت اب قریب آ گیا ہے. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی جاری رونے لگے انہوں نے کہا فاطمہ کیا تم اس بات کا خوش نہیں ہو کہ تو مسائل جنت کی سردار ہو؟ مجھے خوش ہو گئی دنیا خوش ہو گئی. اخبار نے پھر مجھے انہوں نے خبر دی کہ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم نے خبر دی فاطمہ الزہرا کو کہ اللہ بازو کی بجائی یہ جو تکلیف ہے نا آپ اسی تکلیف میں میری روح قبض ہو جائے گی. یہ مجھے معلوم ہوگا مشکل شریف سے 568 آگے لکھا ہے زید بن ارقم کہتے ہیں حضور کھڑے ہوئے ایک دن ہم نے خطبہ دیتے ہوئے ہم کو سلام خدا کی کر کے وہاں نصیحت کی فرمایا اما بعد اللہ جو ہے نا ان دماغ بشر نبی انسان یوں سے کوئی آتی یعنی رسول ربی ہوگی قریب ہے کہ شاید میرے پاس میرے رب کا پیڑتی آ جائے تو میں اس کی بات مان لوں اور میں تم میں دو چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں بڑی قیمتی چیزیں جن میں سے پہلی چیز کتاب اللہ ہے. ٹھیک ہے نہیں اچھا جی یہاں میں آپ نے اشارہ کر لیا کہ آپ جا رہے ہیں اب واپس دنیا میں نہیں آئیں گے اور اب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دنیا میں جب تک میں تھا جب تک میں تمہیں بتاتا رہا میرے مرنے کے بعد تمہیں کون بتائے گا؟ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ ہے سنت رسول اللہ, میں ایک الگ سمجھنا دیر کو ٹھیک ہے نا جی. اچھا حضور کیا خوش ہوئے جبریل علیہ السلام آئے کہنے لگے کہ محمد اللہ نے مجھے بھیجا ہے ہماری عزت اور تشریف کے لیے خاص کر کے. وہ پوچھتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ گھر جانتا ہے تم سے تو کیسے پاتے ہو تم حج نہیں مغلو واجد نہیں یاد نہیں مکرو پر میں اپنے آپ کو پاتا ہوں حج نہیں مکرو ہم جی جو ہوگی پھر آئے تیسرے دن پھر آئے سات فرشتہ بھی تھا تو فرشتے کا نام چاہتا اسماعیل. اس نے اجازت مانگی حضور سے کہ حضرت میں اندر آ جاؤں, حضرت نے اجازت دے دی. جبریل نے کہا جی یہ ملک الموت ہے اور یہ آپ سے اجازت مانگتا ہے, حضرت نہیں مانتا کرتے تو آ جا اجازت دے دی. اس نے آ کے کہا اچھا نام آ جاتا یا رسول اللہ, پھر فرمایا محمد اگر مجھے بھیجا ہے آپ کی طرف اگر آپ حکم دو آپ کی روح میں قبض کروں تو کرتا ہوں اور اگر آپ حکم دو تو میں چھوڑوں تو میں چھوڑ دیتا ہوں. خدا نے مجھے کہا ہے کہ ان سے پوچھنا جیسا وہ چاہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی طرف نظر کی, بولا کہ مشورے میں ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک دن مطلب کیا مشورہ ہے. جبریل نے کہا کہ محمد ان اللہ تک اس طرح کا اعلان دکھائے گا, اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا بڑا مشتاق ہے. اچھا تم لوگوں کو موت کو دائم دے دنوں میں تبھی جو تجھے حکم ملا ہے وہ کر دو پتا بن جا رہا ہوں مجھے اسماعیل بل کو موت میں حضرت کی روح مبارک قبض کر دو گیا. مشکان شریف کا پانچ سو انچاس ٹھیک ہے جی, کیسا صاف لفظ آ گیا ان کی روح کو قبض کر دیا. حضرت عائشہ کی جو فرماتی ہے آپ کا ہاتھ یوں تھا تو پھر آپ ہٹا دی نیچے گر گیا یوں ہاتھ تھا آپ کا, ہاتھ آپ کا نیچے ہو گیا. اسی طریقے سے اور حدیثیں بہت ساری ہیں ٹھیک ہے نا جی. میں نے اس طرح سے بات کی ہے تمام صحابہ کے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میت کی حالت میں دیکھا, حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو بوسہ دیا ہے اور ابو بکر اور علی دونوں فرماتے ہیں تم تحیا و میتا. پھر حلاوت کے لیے صحابہ کرام مشورہ کرنے لگے, بعد میں نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا اور حلاوت ہوتی ہے یہ زندگی میں ہوتی ہے, خلافت مرنے کے بعد ہوتی ہے, خلافت مرنے کے بعد ہوتی ہے. خلیفہ پاتے موتے کفے باشد و خدا زندہ آسد, یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے قرۃ العین میں لکھا ہے. خلیفہ پاتے موتے کفے باشد و خدا زندہ آسد, قرۃ العین ہے صفحہ 118 حاشیہ 1 وزارت الخفا مقصد 2 صفحہ 28. اسی واسطے طریقہ کسی نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا تھا یا خلیفۃ اللہ, اے اللہ کے خلیفے, حضرت ابو بکر ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا انا خلیفۃ محمد ہے, مانا گزارے کرا دے, میں خلیفہ اللہ کا نہیں ہوں, میں خلیفہ محمد کا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں اس بات کو سوچوں تیری بات میں ناراض ہو گئے. لیکن یہ کیا کہہ دیا خلیفۃ اللہ, اللہ تو زندہ ہے, ان میں تو کوئی خلیفے ہوتے ہیں. یہ حضرت ابو بکر کا ہے. انصاف برادری 529 ابن عباس اس طرح مر گئی. آج نے کہا کہ آپ کو غسل دیا گیا, پھر آپ کو کفن دیا گیا, آپ پر چار تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی گئی, اور غسل اور کفن اور یہ سائز دفن یہ اصل حاج الافعال آن الغسل و تکبیر و دم ہی بنی آدم غیر الملائکہ فی حق آدم, یعنی یہ جو مر جائے نا اس کے لیے یہ سنت ہے, ہندو کے لیے نہیں. یہ طریقہ کوئی نہیں, قبر دیا گیا نماز چار تصویریں پڑھی گئی, نماز جنازہ فرض کے پایا چار تصویریں اکثر آپ نے نماز لیا حالت بہت تھا یہ اور انگریزوں میں لکھا ہوا ہے. 30,000 صحابہ نے آپ پر نماز جنازہ پڑھی, سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے. مولانا علی صاحب کا نہیں, بابی اس بات کے پھر بھی ہمارے خلاف ہیں, وہ خود لکھتے ہیں لکھ کر کے پھر اس کے خلاف بھی ہمارے ہیں. یہ تو اچھا نہیں آیا جو حیات نبی کا منکر ہے, تو جنازہ کس کا ہے؟ آپ کے لیے قبر پر نہیں بنائی, آپ کو قبر میں دفن کیا گیا, پھر آپ کو قبر میں اتارا گیا, پھر اوپر سے مٹی دے کر آپ کو چھپایا گیا, پھر آپ کے قبر مبارک مسلم بنائی گئی, پھر آپ کے قبر پر پانی چھڑکا گیا, پھر آج کی وجہ سے فاطمہ الزہرا جو مسیح کرتی ہیں, پھر آج کی وجہ سے صحابہ کرام رمضان ہوتے ہیں, صحابہ کرام ہوتے ہیں, اور تعزیت بھی کی گئی, صحابہ نے مرثیہ پڑھے, حضرت زہرا نے خود مرثیہ پڑھا, اور اس میں یہ ہے کہ حضور نہیں سنتے. مجھے جب آپ کی ملاقات کا شوق بتاتا ہے, میں آپ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے روتی ہی آتی ہوں اور بیٹھ کر افسوس کرتی ہوں, مگر آپ کے سامنے نہیں بیٹھ سکتی ہوں. میرا مقصد حضرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر میں مجبور ہے, کاش اگر آپ میری زاری اور رونا سن لیتے, کاش میری زاری میرا رونا آپ سن لیتے. میں نے سن لیا زمانے جو میرے ابا احمد کی قبر کی مٹی سن گئے, اگر کوئی خوشبو نہ سن گئے تو ضرور کی صبح چلے یا مت آئے بلو اللہ صبح چلے جامع دیا دیا. میرے ابا جان کی موت سے مجھ پر اس قدر مصیبتیں آ گئی ہیں کہ اگر وہ مسائل بالکل گزرتے دلاتی ہو جاتی, یہ زندہ ہے تو اس طرح کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات نے عزت الوفات گزاری. عزت الوفات جو ہے یہ مردوں کی ہوتی ہے یا زندوں کی ہوتی ہے؟ عزت الوفات گزرنے کے بعد ازواج مطہرات نے اپنا افسوس احتجاج ختم کر دیا, عزت ختم کر دی. بعد وفات جب مدر دریافت کرنے کی ضرورت ہوتی تو صحابہ آپس میں حل کر کرا لیتے تھے, افسوس کا اظہار کرتے تھے, یہ ہر قدم مدر حضرت سے حل نہ کرا سکے. جیسے عمر بن خطاب نے کہا آخری آیت سود کی اتنی تھی, رسول اللہ کو بے جان والا بھی فصل ہو لگا, وہ بہت ہوتے ہیں مگر تفصیل جو ہے وہ ہمیں نہ کر سکے. اب یار ہمیں کیا پتا, ہاں جی جہاں سود ہے اس کو چھوڑو, جہاں شک پڑ جائے تو وہ بھی چھوڑو, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں تو حضور کے قبر پر جا کے کہتے حضرت یہ اپنا حل کرنا ہے, سود کو تو حرام کیا گیا نا, فلاں نے حرام کیا, ہمیں سمجھاؤ صحیح سود کیسا ہوتا ہے. حضور کے قبر پر جا کے کیوں نہ مدد, وہ تو ہم سے زیادہ بزرگ تھے. نہیں ہمارے جو بزرگ ہیں اس وقت برخاستی صاحب وغیرہ جو حدیث وہاں سے حل کروا لیتے ہیں, نہیں تو حضرت عمر نہیں حدیث حل کروا سکتے تھے, ان کا رتبہ گھٹ تھا حضرت برخاستی صاحب سے. نہیں یہ کہتے ہیں جی مجھے حدیث مشکل بن جاتی, میں حضور سے جا کر پوچھ لیتا ہوں, مجھے جواب دیتے ہیں, ابھی سال ہو جاتی ہے. یعنی یہ ان کو تو حضور بتا دیتے ہیں, عمر کے ساتھ روس گئے تھے, حضرت ابو بکر سے روس گئے تھے, ان سے ناراض تھے, وہ مرزیوں کو کیا فرق ہوتی, مرتا تو ہو گئے تھے, ان سے ناراض تھے. یہ مسلمان ہے اس بات ان کو جواب دے دیتے ہیں. اور اس میں بہرحال میں نے بہت کچھ لکھا ہے جی, اب یہ ورق سارے جا رہے ہیں, یہ جا رہے ہیں, یہ جا رہے ہیں, خود کرنا لینا کرنا کتاب خراب ہو جائے گی, ہاتھ لگاؤ ہاتھ خراب نہیں لگایا, لکھن کا برباد ہو رہا ہے. قبرستان میں جانا منع ہے, جان اللہ سب بارہ تو قبول اللہ تعالیٰ کی جہاں رہتے ہیں, عورتوں بچوں کی بہت زیادہ ہے, قبر کی جاتے کرتی رہتی ہیں. ہمارا سلام مہمان کا زبان ماہر کا سلام سر کے جا ارے سبھی جانا ماما سمجھ لے کام نہیں, اس واسطے جو آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے اور ان کاموں نے بھی دنیا سے جانا ہے, وہاں جا کر کے خود فیصلے ہو جائیں گے. اس واسطے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو نبی کے ساتھ مخاصمت کرتے ہوئے اللہ پر جھوٹ باندھے, حضور کے ساتھ جھگڑتے ہوئے اللہ پر جھوٹ باندھے کہ اللہ کے شریک ہیں, اللہ کے نائب ہیں. وقت جب ابھی چھڑکے سچی بات جو ہے جن قرآن اس کو بھی جھٹلا رہے, اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جب اس کے پاس اس جاہو اپنے صدق پر شواہد اور دلائل حق کا لے کر کے آ گیا ہے, قرآن اپنے صدق پر دلائل بھی یہ سچے سچے دلائل ہیں اور شواہد, وہ رہ کر کے آ گیا پھر بھی نہ مانے, اور اس نے توحید کے دلائل حق کا دیکھ کر بھی شرک نہیں چھوڑتا, اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ارے سبھی جہنم محمد ولی کا بھی ایسی ستھیوں کے لیے کیا ٹھکانا جہنم ہی نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا. ہاں بشارت ولدی جہاں ابھی سدھی کے سدا کبھی کمل متون. اس سچی بات جن قرآن کو جس کا مضمون ہے توحید لا الہ الا اللہ ہے, وہ ذات اس سچی بات کو لایا ہے جس کا مضمون توحید لا الہ الا اللہ ہے, اور بھی وہ ہستیاں دوسریاں جنہوں نے اس کو سچ مانا ہے جیسے ابو بکر اور عثمان علی, اللہ قبل متقوں میرا ضروری ہے خدا سے ڈرنے والے بت بندیوں کے لیے یا آج جہنم سے بچنے والے. ٹھیک ہے, لہم ما یشاؤون عند ربہم, ایسے متقیوں کے لیے, ایسے شرک سے بچنے والوں کے لیے ان کے رب کے ہاں ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے. یہ ہر خواہش کی تکمیل یہ سلا ہے المحسنین اور موحدین نیکی کرنے والوں کا. یہ سلا کیوں مقرر ہوا؟ یکفر اللہ عنہم اسوء الذی عملوا ویجزیہم اجرہم بأحسن الذی کانوا یعملون, تاکہ اللہ تعالیٰ ان نیک موحدین سے ان کی برائیوں کو جو انہوں نے کی تھی دور کر دے رہے مٹا دے رہے. یادم علیہ السلام علما کانا قبل جتنے گناہ پہلے ہوئے ہیں سب اسلام نے آ کر کے مٹا دیا. ہم آج ہم بیان کرنے لگے گا اور ان کو ان کے اچھے کاموں کے عمل جو وہ کیا کرتے تھے ان کا صلح عطا فرمائے. اسی دعوے کی تاکید علیہ اللہ کافی آبدا, اور جو جگہ مارتے ہو ادھر ادھر ہو, کوئی درشتوں کو پکار رہا ہے, کوئی دوریوں کو پکار رہا ہے, کوئی ناریوں کو پکار رہا ہے, کوئی خاکیوں کو پکار رہا ہے, تو کیا علیہ اللہ کافی آبدا ہے؟ اللہ کے بندے کو ایک اللہ کافی نہیں ہے جو اس کو چھوڑ کر کے خیر اللہ کو پکارتا پھرتا ہے؟ جی ہاں, وہ وجہ انہوں نے خود بتائی ہے کہ میں اگر یہاں موجود ہوتی اس وقت تو میرا بھائی یہاں آیا اور فوت ہو گیا, میں موجود ہوتی تو میں یہاں نہ آتی, میں اس وقت موجود نہیں تھی جن میں ایک خار بچی ہوئی تھی وہ آ گئی, پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی ایسی باتیں حرکت بھی نہیں کی جو سروار اور سکون کے لیے ہوتی. بھائی بات یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کے حالات مختلف ہوتے ہیں. ایک تو حضرت فاطمہ جیسی طرح ایسے جیسی ہوتی ہیں, وہ بھلا وہ کام جو حضرت نے منع کیا وہ کریں گے, ان کے لیے اجازت ہے, ہمارے جیسے کے لیے نہیں اجازت. میں اپنا کس سے سنا دوں آپ کو, میری اما جان میں گھر گیا نا, میری اما نے کہا کہ چل کے لیے قبرستان, میں نے کہا کہ میں تیرے نام میں آیا, تیرے نانا آیا, تیرے دادا آیا, تیرا پرانا آیا, ان کو جا کر گھومنا میں نے یہ بتاؤں گی نہیں, یہ میرے بھائی کی قبر ہے, یہ میرے ابا کی قبر ہے, یہ میری بہن کی قبر ہے, بتاؤں گی مجھے نہ جاؤ, میں بولا جاتا ہوں کسی سے پوچھ بات لوں گا تو بڑی بات ہے جنہیں پتا لگا سب کیا ہے, میں نے دعا کرنی سب کے لیے دعا کر دوں گا, نہیں میں جاتی ہوں سر جی بھائی ضرور کیے جی پتا دو ساتھ میں ساتھ چلی آؤں گا. وہاں جس وقت پہنچی نا جی اپنے بھائی کی قبر پہلے آئی میرے مامو جی کی, باجی وہاں جڑ گئی رونے لگی اور بابا نے شروع کر دیا, جیسا بند کیا گیا جس بات سے میں منع کرتا وہ بات ابھی جاؤں گا, مجھے اٹھو مجھے اٹھو, یہاں ٹھیک نہیں ہے رونا, ٹھیک نہیں اٹھو, میرا تو برا تھا میرا تو بھی تھا جہاں بھی بہت ہوتا ہے وہیں تو کس لیے وجہ نہیں. ہم لوگوں کو یہ باقی ایک بات ہم کر رہے ہیں کہ ایسی عورتوں کے لیے جا رہا ہے. بابو جی نے کوئی اس قسم بات نہیں ہے, میں خود منع کرتا ہوں. اس میں عورتوں کی سیاحت کی حکومت کے متعلق اتنا مسالہ لگتا ہو سکتا ہے جو میں ہمارے ساتھ ہم نے لکھا ہے, وہی میں بالکل کر رہا ہوں. پاکستان نہیں جا سکتی سمجھ سات عورتوں کو نام جانتی ہو سکتا کسی نے پوچھا دماغ تو یہ پوچھ رہا ہوں سنان کس نے کر دیا ہے عورت سنجار قبروں کے لیے جاتی ہے تو یہ پوچھتا ہے سواب کیا اس پر سنان کس نہیں بڑھتی ہے. یہ پوچھ سب سے معاملے صاحب جو کرنا چاہتے ہیں جو ہندی بتاتے ہیں حالات نہیں دیکھتے تم لوگوں کے حالات کے دیکھنے سے انسان کو پھر معلوم کرنا چاہیے کہ کیا بات کرنی چاہیے کیا مطلب بیان کرنا چاہیے. ہاں جی سر تو اور مضمون ہے اور بولت ہے یہاں مضمون کیا ہے. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ مجھے دانوں کو خدا کا دیا اور مجھے سب نقصان کا چاہ سکتا. ہاں یہاں یہ ہے کہ اللہ کے بندے کو ایک اللہ کا ہی نہیں ہے جو دوسروں کو پکارتا پھرتا ہے ساتھ ساتھ, کبھی سلطان صاحب کو پکار رہا ہے, کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار رہا ہے, کبھی خالد حضور کو پکار رہا ہے, کبھی کسی کو پکار رہا ہے, ایک اللہ اس کو کافی نہیں لگتا ہے. یہ ہے مطلب اس کا, اس کو چھوڑ کر خیر اللہ کو پکارتا پھرتا ہے. شکوا تعجب کا مقام ہے کہ خود رسول ہے کبھی نظین مل گئی ہے تو مارک پر بڑا تعجب ہے کہ آپ کو اللہ سے نیچے نیچے دوسروں سے لڑاتے ہیں کہ تو ہمارے پیروں کی بےعدبی بھی کرتا ہے, بڑا زیادہ بے گستاخ ہے, ہمارے پیروں کی بےعدبی بھی کرتا ہے اس لیے وہ تجھے نقصان پہنچائیں گے. یوں کراتے ہیں مگر وہ پہلے سن لے تو جواب ہے اس کا من جس لیے نہ ہو سمال ہو ہاتھ, جس کو اللہ گمراہ رکھے اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں, اور منجا حد اللہ ہو جس کو اللہ راہ دکھا دے ہمارے ہوں گے مزل اس کو کوئی راہ سے ہٹانے والا نہیں. ارے تو آپ یادی دن سے کام انتقام لینے والا ہے جی اللہ زبردست نہیں ہے. اس بات سے جب آپ کی مدد پر اللہ ہے تو آپ کا برا کون کر سکتا ہے؟ یا رسول اللہ مسئلہ توحید تو خود ان کے اقرار سے بھی ثابت ہے, جن کرے ان کی مرضی خود ان کے اقرار سے ثابت ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے. مسئلہ پوچھتے جائے تم سے اگر تم ان سے کوئی جمن خلا کے سماواد بنا صاحب یہ جواب نہیں چل رہا. اب آپ ان سے جو فرمائیں بھلا یہ تو بتاؤ ماں کدوں نہ من دون اللہ جن معبودوں کو اپنے مظلومہ معبودوں کو تم اللہ سے نیچے نیچے کو پکارتے ہو, اگر اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا یہ تمہارے معبود اس کی بھیجی ہوئی تکلیف کو مجھ سے دور کر سکتے ہیں؟ یہ تو سمجھاؤ. حال میں آج بات ہو گئی او ارادنی برحمت حال ہو من سے قابل رحمت ہے, یا اگر اللہ مجھ پر کوئی اپنی مہربانی کرنی چاہے تو یہ جو تمہارے معبود ہیں اس کی مہربانی کو ہٹا دے ہوئے تھے تمہیں خدا ہے کہ اس کی مہربانی نہیں کرنی. کل آپ فرما دیں بس بس حسبی اللہ مجھے تو اللہ کر رہی ہے, مجھے نہیں لگتا تمہارے پیروں کی نہ مریضوں کی نہ ولیوں کی نہ نبیوں کی, تو ہم کو میں پکارتا پھر میں پھر اللہ کو پکار دوں گا. کھڑے ہے یہ کبھی کروں متوقع لوں اسی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے. کل آپ فرما دیجیے بنانے سے بھی تم نہیں ڈرتے, باوجود ماننے کے پھر بھی سر پر ہرے ہوئے ہو تو اچھا پھر ہو ہے میری قوم اے میرے والا مکانا دیکھو تم پھر اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو جو کوئی تم نے شروع کرنا کرو تم بھی یہاں میں اپنی جگہ کر رہا ہوں میں تو ہی بتا ہوں پھنسا مکان ہوں ایک وقت آنے والا ہے ان قریب دور نہیں ہے وقت تمہیں آپ ہی سمجھ آ جائے گا یقین آ جائے گا تم کو من جاتی ہے عذاب مفتی ہے مجھے ہلو والے ہیں عذاب مفتی تو کس پر ایسا عذاب آتا ہے کہ اس کو رسوا کرے گا مغلوب کرے گا مقتول کرے گا تم کو مقتول کرے گا مجھے مدد کرے مجھے ہلو والے ہیں عذاب مفتی کس پر جانی عذاب ہو سکتا ہے آخرت میں پہلے تو ہو گیا بدل دوسرا ہو گیا آخر تفریح اب بھی انہیں ڈر نہیں لگتا. اچھا سننا سننا لے کر کتاب علی نام سے بلاک ہم نے تو آپ پر یہ کتاب لوگوں کی بھلائی کے لیے اتاری ہے جو اسی کی تعلیم پر مشتمل ہے حق کی تعلیم پر مشتمل ہے. ہمارے اختلاع جو اسے بلا پائے گا اپنا فائدہ اس کا, ہمارا گھر جو برا اختیار کرتا ہے اپنا نقصان اس کا. ہمارے تارے ہمیں وکیل آپ ان پر کوئی مختار کا تو نہیں مقرر ہوئے ہوئے آپ کو دکان میں پہنچا دینا بس. دین کے لیے تو البتہ اتنا تو سوچا کریں کہ اللہ ہوگا تو بلان ہو گئی نم ہو گیا ولتی نم تو ہوتی منا میں ہاں, کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو روحوں کو ان کے مرتے وقت بھیج لیتا ہے, روحوں کو ان کے مرتے وقت بھیج لیتا ہے, خرچ لیتا ہے, بھیج لیتا ہے. ولتی نم تو اور دل کے مرنے کا وقت نہیں آیا بھی ان کی بھی روح بھیجتا ہے ہی منا میں ہاں سوتے وقت, سوتے وقت میری روح بھیجتی ہے اور مرتے وقت میری روح بھیجتی ہے. ہے جن سے کلتی کزا علیہ الموت ان روحوں کو جن پر وہ موت کا حکم صادر کر چکا ہے ان کو جب روح نکل جاتی ہے تو روح نکلی ہوئی کروڑ رہتا ہے اللہ کے پاس, یہاں سے تو نکل گئی آگے نکل گئی وہاں خدا نے روک دیا, لیکن اس نیند میں جانتا وہی رک گئی, اس نیند میں گئی تو وہاں رک گئی رکی رہی علاجوں میں قیامت, قیامت کے دن تک رکی رہے گی. ہاں میرے گھر مناظر ہوا میں ہوتا مناظر تو خیر میں بتاتا بھی صحیح, محمد مولانا مدنی صاحب تھے تو بالکل حدیث میں کہا مد میں مقابل ہے انہوں نے کہا تم علاجوں میں قیامت کہاں سے نکل قرآن میں کھانے کا علاجوں میں قیامت من کھانے کا ہے تم تحریر کیا تمہارے میں قرآن کا یہ ہے وہ بھائی مسلم نہیں لکھا ہے کب مسلم میں تو نہیں ہوں مسلم نہیں لکھا کون سے مجھے لگتا ہے کون سے مجھے لگتا ہے یعنی کہ ہم نے تو میں نے پھر ان کو بعد میں آج اس وقت ہوا تو میں نے پھر اشتہار کھایا, انہوں نے اشتہار کھایا گیا کہ یہ جھاڑ گئے اور ہم جیت گئے. پھر میں نے اس کے بعد پھر اشتہار لکھا تھا, میں نے کہا کہ وہ یہ بات تھی یا میں کیا میں قرآن نہیں لکھا ہوا تم کہاں سے نکالتا ہے تفصیل اور سوچ تو ہم موجود نہیں تھی ہے نہیں تفصیل میں بتاتا ہوں کہ انہیں تفصیلوں میں لکھا ہوا ہے وہ میں نے اسے لکھا تھا اس اشتہار میں پھر چار میں وہ دوسرا بندہ ہے وہ دے گیا وہ دیکھا نہیں نہیں صحیح کر سکتے کام نہیں کافی یہ کہتے ہیں جی جب واپس آ جاتی ہے تو اس کمزور حدیث کو سامنے رکھ کر کے دوسری حدیث آ رہا ہے تو اس کی مخالف ہے دوسری حدیث ہے مگر یہ لوگ اسی پر آنے پہ میں جب واپس آتی ہے مجھے حدیث موجود ہے قرآن کے خلاف اگر حدیث ہے تو وہ مانی جائے گی یا ان مسلم نے جو کچھ کہا ہے اپنی طرف سے کہا ہے بہت بہت ملا تو بہت ملا کر لگائیے دیکھ لیتے ہیں اللہ علیہ وسلم فرار کو جائے ہو گیا ہاں ملا جو رک تو ہوا ادھر جیسا دلی بھی کانت بھی ہے مجھے صرف ابرا بھی ڈالے ہا یا چاہتا فتح کبیر مانا ہا اندر نہ یہ لوگ بل ان مجھا نہ بجائے احد ہما وفات القامل تم حقیقی جب ہو رہی الماؤ میں آ کر وفات النو یہ ان نائم کل میں دے فی کون ہی لا جب سے وہ بلا یس ماؤ سننے والا بھی میت کی طرح ہے کس بات میں نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے نہیں ہوتا ہے تعالیٰ ہو لگے تو فاق مل جائے سب وہ تفاصیل محمد علی صاحب یوں سے کل روح حلت کی کتھا اللہ صاحب الماؤ فلاج رکھا ہے بدن یہی سب کچھ تباہی یوں سے لگ رہا ہے کہ زیر ہاتھ اٹھانا تو ان کو کما کارت جمل اور ابو سعود تو کی آپ یہ حالت موت میں ہلکے موت میں ڈال رہے سے بالکل یا جمل فلاج رکھا ہے ابدان ہے بس یوگ کی یہاں علامہ کہانت آ رہے ہیں اور جب دن میں یاد ڈالے کا کچھ ہوتا جو کہ تصور ہے بات نل بات ڈالے کا بھی ساتھ مناسبت تو تھی کدا علیہ الموت ہی اثر منام الموت الا یوم القیامہ تفسیر الرحمن جس دوسری سے مدد اٹھارہ الا یوم القیامہ کہا کرنے کا آگے لکھا ہوا ہے تفسیر راضی ثم ان سبحان و تعالی یرد روح الی البدن الا یوم القیامۃ الکبرى تفسیر راضی جس دوسری سے مدد اٹھارہ بلا کتاب روح یہ بھی نکلیم کی ولا یلقوا الی جسد یہاں قبل یوم القیامہ کتنے حوالے ہو گئے جی چار حوالے ہو گئے آگے کچھ نہیں ہاں جی سب انیس وما کر جی حال الموت بھو جم چکو بلا جڑ دل ہوئے راجو میں قیامہ تم تھی اس کا سبب میں نہیں نوٹ کر سکتا میرے پاس مجھے میں دکھا سکتا ہوں تفصیل مت آئی نہ یعنی تو آئے بدل ہے تاجر بات آنے بات البات ہے یہ تو ان کا بات کا ہوگا نا قیامت کے اٹھائے جائیں گے اس وقت تک تو بدل کی طرف رجوع نہیں لوٹے گا یہ تمام مفسرین یہ لکھ رہے ہیں اگر وہ حدیث صحیح تھی تو یہ مفسرین علامہ بہت بڑے بڑے مفسر ہیں علامہ ثناء اللہ پانی پتی امام رازی قرطبی انہیں کہی ہیں اور یہ تفصیل ہمارا تھا جو سارے لوگ جو ہے نا اچھا کتاب الرسول میں لکھا ہے نب جاتے کتنا رسول اللہ ہے تو رت اللہ موتا الاد صادم قبل یوم القیامہ کہ کسی حدیث میں یہ ثابت نہیں ہوا رسول اللہ سے کہ مردوں کے روح اجداد کی طرف واپس آتی ہے قبل یوم القیامہ یہ کتاب الرسول میں لکھا ہے آگے جا کے ہاتھ ردو حیات خاصت لازمتی کو حیات بدلے قبل یوم القیامہ کسی آتے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے بدل میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے یہ بھی کتابوں کو سولہ پینتالیس میں لکھا ہے یہ بھی آدھا خاص قسم کا کوئی آدھا ہے تو ضرور ہوتا ہے کہ بدن جو ہے نا اس میں وہ آ جاتی ہے یہ زندگی آ جاتی ہے یہ نہیں اچھا جی ہی وقت یہاں حیات مجھے جو نائے متا نہیں جیسے دیہا اجر دھارا بہو نے موت یہاں اچھا شرح قائد ہو جلالی سر آتا ہے جلالی افند کہاں سے آیا شاید افند سے آیا سب اجر دوسرے سے الگ ہے جمہور متکلمین کہتے ہیں نجم اللہ تعالیٰ اجدال بدل فہد فل ارواہ کما فدیا المحاد الجسمانی عبارت عن عود نفس الى بدل هو ذلك البدل من حسب الشرع والعرف المحاد الروحانی مقام نفس بعد مفارقة عن البدل بل تزازات من الذات الاخرية تعلم حاضر آلات نظریہ لفسانیہ یہ شرح قائم میں رکھا ہوا ہے اچھا حدیث عالم یہ تو حدیث ہے نا خود حضور پاک کی حدیث متہم مالک سفا چوراسی اور نسائی اور بہکی مشکار سوا 147 انما نظمت المؤمن خیر یا لوک فی صدر جنت حتی یرجعہ اللہ فی جسدہ یوم یبعثہ اب یہ بھی آگے کہ نہیں آیا جس سے اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں اس روح کو لٹائے گا جسے زندہ کر کے کھڑا کرے گا یہ متہ کی حدیث ہے تو متہ تو ماں ہے صحیح بخاری اور مسلم اچھا جی سورج نکل مالک میں سورے بین سمائے بل ارد سیاح کو بھی ہے پھونک مارے گا اور سورج میں کرنا ہے فتن تالے کو تینوں نفس علاج ایسا دیا وہاں سے چل پڑے گا روح اپنے جسم کی طرف حد تاطا جو خلا کی ہے یہاں تک کہ اس وقت اس میں داخل ہو جائے گا یا تفریح کے ماتما طرف ہی زبن المسیح یہ حضرت ہے صحیح علم سے آسان رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے ان کے سبق کو کیا بٹ پر ہے امام بخاری نے کام منعقد کیا 186 سبا الگ میں جانے لگتا کہ فاتن احجام احواتن اس کا مفہوم سمجھایا امام بخاری نے روئے زمین تو زندہ لوگوں کے بچنے کے لیے ہے اور جو مرے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنے مردہ حالت میں زمین میں مجبور رہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ جب تک مردہ مردہ ہونے کی وجہ کے ساتھ متاثر رہتا ہے جب اس میں جان پڑے گی تو پھر زمین کے پیٹ میں نہ رہے گا بلکہ زمین شک ہو جائے گی پھر اس مرے ہوئے جسم میں جان پڑتے ہی باہر نکل آئے گا سب سے پہلے ہمارے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک شک ہوگی اور آپ اپنا سر مبارک اٹھائیں گے ٹھیک ہے اور یہ کنچا صاحب نے شام القادر نیند میں ہر روز جان کھینچتا ہے یہی نشان ہے آخرت کا معلوم ہوا نیند میں بھی جان کھینچتی ہے جیسے موت میں اگر نیند میں کھینچ کر رہ گئی وہی موت ہے مگر یہ جان وہ ہے جس کو ہوش کہتے ہیں ہوش نہیں رہتی ایک جان جس سے دم چلتا ہے نبضیں اچھلتی ہیں کھانا ہضم ہو جاتا ہے وہ دوسری ہے وہ موت سے پہلے نہیں کھینچتی اللہ علیہ وسلم فلان کو دہی نہ موت یا یہ سرد روح من کل وجود ہوتا ہے جس کے بعد نہ حیات جسمانی باقی رہ جاتی ہے نہ شعور نہ ادراک یہ کون لکھ رہا ہے حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ ملتی رم تمت بھومنا یہ سرد روح صرف جزی حیثیت سے ہوتا ہے جس سے حیات جو کی تو باقی رہتی ہے لیکن شعور میں ادراک باقی نہیں رہتا نیند کے وقت سرب صرف حیات شعوری کا ہوتا ہے حیوم سے ملتی کرنا والے الموت لیکن وہ کچھ جانوں کو تو روز رہتا ہے, مول پر موت کا حکم کر چکا ہے. اب یہ ہوئے پھر تجربہ جسمانی کی طرف واپس نہیں آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی جانوں کو ایک مجل کے لیے رہا کر دیتا ہے. تو وہ مقتل ہے جن کی موت کا وقت ہمیں نہیں آیا ہے, نیل سے جاگ کر وہ پوری تجربہ جسمی میں مشہور ہو جاتی ہے. حضور عباس نے فرمایا, قرآن نے فرمایا ساری چیز چلی آ رہی ہے. جو میرے قیامت کوئی واپس ان کی طرف نہیں آتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے روح آ جاتی ہے واپس لوٹ آتی ہے, اس حدیث ایک کی وجہ سے, اس حدیث کا حیا اور حدیث ہمارے پاس موجود ہے. تو میں نے اس نے آپ کو حوالہ بھی شاید دیا تھا. میں صحیح مہمان چھپ چکی ہے, سات دن کو تک چھپ گئی ہے. جو چھپی جلد کا حوالہ سات دن پانچ دن کا حوالہ اس نے لکھا ہے, کوئی بات ان کو بھی جیسا بھی ہے گیا حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے. یہ ابو ہریرہ بھائی آج جیسا دو جما بادا آدمی ہو سجو جانو نہ سما تو ہوں ہند نہ سمت پہ بہت ہے وہ تعلق کو بھی اچھا کرے جاننا کھانا پھنانے کا کون اتارا یہ سب اللہ علیہ ہم نے بالکل صاحب ہے. ابو ہریرہ کی روایت ہے. یہاں کچھ جیسا دو جسم کو لوٹایا جاتا ہے کدھر نما پاگا امین ہو اس چیز کی طرف ہو جس سے وہ اس کی ابتدا ہوئی ہے. ابتدا جسم کی کس سے ہوئی ہے؟ مٹی سے. مٹی میں لوٹایا جاتا ہے. سر جانو نہ سمت ہو اس کی روح جو ہے وہ کہاں کی جاتی ہے؟ سندر سے مٹ کے پاکیزہ جسم ہے اس کے اندر. وہ پاکیزہ جسم کیا ہے؟ وہ ہے وقت ہے, وہ پرندہ ہے. تالے کو پیچھا کرے چلنا سمجھائی. اصل عبارت یہ تھی زادان نے اپنی چلاتی تھی اس عبارت کو بدل دیا. زادان ایک اور جگہ اس نے چلاتی کی ہے, میں نے وہ بھی کیا ظاہر کے اندر اس نے چلاتیاں کی ہیں. میں نے زبان سے اس کو بالکل حضم ہی کر گیا, الٹ ہی کر گیا. دوسرے بیان کرتے وہ نہیں بیان دیتے, بھی آتا بس. اور یہاں اصل عبارت یہ تھی اس نے کہا میں لازم کو دیا کرے عبارت کو الٹا گیا. یہ زادان کی مہربانی ہے. زادان کیا تھا جب میں نے یہ کہا مولا سردار صاحب فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولتا ہے. سردار کو شیعہ بھی نہیں کہا, اور اگر شیعہ بھی تھا تو شیعہ کتنا تو نہیں سمجھتا. تو اگر سمجھنا چاہتا ہے تو پانچ انسان کی تھا اس میں شیعہ کتنا آدمی کیوں ہے. اس زمانے میں شیعہ اس کو بھی کہہ دیتے تھے جس طرح چار آدمی کے ہوتے تھے, تو ان کو شیعہ بنا سکتا ہے. آج کل کسی کو کتنا ہے بالکل اپنی سانس کے اوپر زبردست اپنی طرف سے. ہاں بہت زبردست تھا. میں نے کہا جناب میں نے آپ انسان انسان سب ایک سے رہ کر کے وہ جو چھ جلدیں ہیں آخری جلد سمت تک میں نے پڑھی ہے. ایک ہی فرق پڑا ہے, ان کے اوپر نشان لگائے ہیں. میری کتاب خود گواہ ہے. اور آپ انشاءاللہ شاء جو مسئلہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ تو دیکھتے ہو, دوسرے مسئلے کی طرف آپ نہیں دیکھتے. الحمد للہ تعالیٰ میں نے بیماری کی حالت میں بھوڑی کتاب دیکھی ہے. بھوڑے کتاب بیماری کی حالت میں اس کے اوپر میں نے نشان لگا دیا. انہیں بیمار تھا میں نے کہا سبق تو بڑھانے نہیں ہے, بیمار ہوں چلو کتاب سے دیکھ لوں. انہوں نے کتاب بیماری میں دیکھی, نشان لگا دیے. میری کتاب دبا ہے, میری ہر کتاب دبا ہے. میں نے اس کے اوپر نشان لگائے ہوئے ہیں. جھگڑا دیکھتا ہوں جانتا ہوں, مگر یہ شیعہ وہ شیعہ نہیں ہے جس کو تم کہتے ہو. وہ شیعہ کی رانتی ہے, اور شیعوں کے میرے پاس حوالے موجود ہیں. شیعہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں, کافی دیکھو دوسری کتابیں دیکھو. انہیں وہ کہتے ہیں آدھے دھڑ میں اس کی جان آ جاتی ہے, اور وہ سبھی تک نکلا ہے شروع کر کے کرتے ہیں. وہ یہ بول رہا ہے تقریب کرتے ہیں. اور سمجھا کہ نہیں سمجھا آپ ہے کا تسما سمجھایا کہ نہیں. پہلے تو وہ اس طرح کچھ ہوشیار ہوتا ہے, ہوشیار ہونے کے بعد پھر اس کو وہی کتاب بتاؤ تو سمجھا کہ نہیں سمجھا, سنتا ہے کہ نہیں سنتا. وہ پھر میت کہتا ہے ہاں سنتا ہے, سنا ہے تو کیا کہتا ہے. پھر وہ ترقی کرے, ترقی کرنے کے بعد پھر کہ آپ سمجھا کہ نہیں سمجھا. میں کہا جی میں سمجھ گیا. یہ تیرے پاس آئیں گے بریج تک اور تیرے سے سوال کریں گے, اور یہ سوال کرے گا یہ سوال کرے گا یہ سوال کرے گا. میں معصومین کے متعلق سوال ہوگا, نبی کے متعلق سوال ہوگا, خدا کے متعلق سوال ہوگا. میں معصومین کے متعلق سوال ہوگا بتاؤ. وہ سارے اب تنظیم ہو گیا ہماری طرف سے ہوگی بات ہے نا. اب فرشتے ابھی تیرے پاس آتے ہیں. یہ کا عقیدہ ہے حضرت جی, یہ ہمارے مسلمانوں کا رسول اللہ جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اب وہ عقیدہ تم اپنا رہے ہو اور تلقین کے بھی قائل ہو رہے ہو, جب پہلے تم نے خود کہا ہے تلقین بھی تھا ہے تمہاری کتاب ہے سنت میں موجود ہے لکھا ہوا. اب کیوں کہتے ہو کہ جائے جگہ کی میری ذمہ آ کر کے کہ نیلوی نے کہا اس بات نہیں کر کے. جو بات نیلوی کہے گا اس کے خلاف کہوں گا میں. نیلی اگر کہتے خدا یہ کہتے تم کہو گے جو ہے اس لیے مطلب جو نیلی بات کر خلاف کرو نیلی کہتے محمد رسول اللہ تو میں نہیں مانتا محمد رسول اللہ یہ کیا مطلب ہوا نیلی جو بات کہ وہ غلط ہے میں اس کی تردید کروں گا اور یہاں صاحب کہتے ہیں کہ نیلی کے ساتھ کے لیے میں پیدا ہوا ہوں ہاں جی اس کے حل کے لیے میں پیدا ہوا ہوں اس خبیز کو رد کروں گا اس خبیز کو میں چھوڑوں گا نہیں یہاں سے ہاں اس کو تلا کر کے چھوڑوں گا کر لو دباؤ بھائی نظر ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مگر جدی لوگوں پر تعجب ہے جنہیں اللہ سے نیچے معبود سفارشی غالب مانتے ہیں آپ ان سے فرماتے ہیں اغلو قانون لازم لکھنے سے ملا یا کروں اگر چاہیے تمہارے مقبوضہ سفارشی نہ کسی چیز کا اختیار رکھتے ہیں نہ کوئی سمجھ رکھتے ہیں تب بھی تم ان کو سفارشی مانے جاؤ گے آپ ان لوگوں سے کہیں للہ شفا کو جمیا سفارش تو ساری صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے سفارش ساری تو اللہ کے اختیار میں اللہ کے روپ میں سفارش ہے پر اللہ کے حکم سے نہ تمہارے کہنے سے اللہ کا اختیار ہے جس کو چاہے گا حکم دے گا جس کو چاہے گا دے ضرور کچھ سماوات والا چونکہ تمام آسمانوں کی نیچے حکومت کا وہی مالک ہے سمجھ رہے ہیں تم جاؤ گے پھر تم سب لوگ اسی کی طرف لوٹا کر لائے جاؤ گے شکوا اور بڑے تعجب کی بات ہے یہ ذکر اللہ وحدہ جب اکیلے اللہ کی عبادت کرنے کا ذکر ان کے آگے کیا جائے وشواس بھت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ ایسے لوگوں کے دل سخت و متنفر ہوتے ہیں منقبض ہوتے ہیں یعنی منقبض ہو جاتے ہیں جن کا آخرت پر یقین نہیں بےراد کیول لگن مندو نہیں اور جس وقت اللہ سے نیچے نیچے شریکوں کا ذکر کیا جا رہے ہیں جن خیر اللہ کی عبادت بتلائی جائے اذا ہم یستبشرون یہ لوگ اسی وقت خوش ہو جاتے ہیں ایسا کرنا ان کو مناسب تو نہیں تھا مگر یہ لوگ جو ایسا کہتے ہیں آپ یوں ہی فرما دیں ان کو بطور سمرے کے سمرا ان کو بتا دو بطور سمرے کے اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک مما کانوا فیہ یختلفون اے اللہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے چھپے اور کھلے کے جاننے والے میری فلانی مراد پوری فرما دی یہ لفظ آگے کہہ دو میری فلاں مراد پوری فرما دے اس مقام پر اگر کہنا بتا کوئی مراد مانگے اللہ مراد پوری کر دے سمجھ آ گئی ہاں یہ وہ ہے اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ میری فلاں مراد پوری فرما دے انت تحکم بین عبادک تو آپ ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے مابین ہی ما کانوا فیہ یختلفون ان تمام امور کا جس میں یہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں یہ دنیا میں سفارشی ماننے والے آخرت سے نہیں ڈرتے کہ ان کا آخرت میں کیا حال ہوگا ان کی حالت یہ ہوگی کیوں بتاؤ ان کی حالت یہ ہوگی ان مشرکوں کے پاس وہ سب کچھ موجود ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ ہو اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ ہو یعنی دنیا بھر کی چیزوں کا دو گنا دوسرا روما ہو رفت بہ بھی من سوء العذاب یوم القیامہ یہ لوگ وہ تمام مال و دولت قیامت کے دن بدترین عذاب سے بچنے کے لیے اپنے جان چھڑانے میں دے ڈالیں میری جان چھوٹ جائے تو سب کچھ جائے تو جائے میری جان چھوٹ جائے مگر وہاں چیز ہونے کی کہاں ہے من اللہ معلوم یختصبون خدا کی طرف سے ان کے سامنے وہ چیز ظاہر ہوگی جس کا وہ وہم گمان بھی نہ رکھتے تھے اتنا خیال بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا ان کی قانونی نہیں سنی ایسے حالات وہاں ہوں گے ان کی آنکھوں نے کہیں نہیں دیکھے ان کے دل کے اندر کبھی ایسا وہم گمان نہیں آیا ایسے ایسے حالات وہاں ہوں گے بتا لوں سے یہاں تمہارا کسب ہوں اور جو وہ کام کرتے تھے ان کی برائیاں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی کبھی ماں کا نبی تاجم جس عذاب پر وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی عذاب ان کو آ گھیرے گا. جب وہ قیامت میں یہ حال ہوگا دنیا میں بھی ان کی یہ حالت آئے. پھر آپس پر انسان کو رون دانا شکوا. جب اس مشرق انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دانا ہمیں پکارتا ہے, ہم ہی پکارتا ہے. اور تکلیف جو آئی سن میں راسم اللہ نعمت ملنا تعجب کا مقام ہے بھائی دل اکل بات ہے. سن میں اتبا دیا کر لو بھائی دل اکل بات ہے راسم اللہ نعمت ملنا. جب ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی خاص نعمت عطا فرما دیتے ہیں خاص نعمت عطا فرما دیتے ہیں تو اس کو کیا کہنے لگتا ہے بچانے لگتا ہے انما اوتیت ہوا لا علم. یہ تو صرف مجھے اپنی علمی قابلیت سے ملا ہے, مجھے یہ پتہ تھا ایسا ہوگا. کیا یہ ہے کہ بنا ہیرا میں نے کیا تھا یا فلاں فقیر پیر کو میں نے پکارا تھا فلاں وظیفہ پڑا تھا اس واسطے کر کے مجھے یہ بہت ہنسی ہوئی. فلاں وظیفہ کیا تھا فلاں پیر فقیر کو پکارا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی کہا تھا داتا گنج پر اس کو پکارا تھا خاج حضرت کو سلطان باب کو پکارا تھا تو میرا کام ہو گیا. یہ انسان کا سمجھنا یہ بالکل غلط ہے. یہاں یہ کہو یہ سمجھنا انسان کا پھر کہا یہ غلط ہے. تمہارے ہیلے نے تمہیں ہلاکی نہیں دی, یہ لکھو تمہارے ہیلے نے تمہیں ہلاکی نہیں دی. اور نہ یہ نعمت تمہیں اس ہیلے کی وجہ سے ملی ہے, ہیلے کی وجہ سے تمہیں یہ نعمت نہیں ملی بلکہ یا فتنہ تو بلکہ یہ نعمت جو ہے نا دراصل ایک آزمائش ہے. دیکھتے ہیں شرک میں پکا ہوتا ہے یا تو ہیل کو لیتا ہے بلکہ یہ نعمت دراصل ایک آزمائش ہے. ولیکن اکثر ہم لا یعلمون مگر اکثر لوگ جو ہے نا اس بات کو سمجھتے نہیں کہ یہ استدراج ہے, یہ نہیں سمجھتے کہ یہ استدراج ہے. آپ یہ بھی لکھو الٹا یہ کہتے ہیں, یہ نہیں سمجھتے یہ استدراج ہے, الٹا یہ کہتے ہیں کہ یہ کام غلط ہوتا یعنی یہ غیر کو پکارنا وظیفہ پڑھنا یا شیخ کا اگر یہ کام غلط ہوتا تو ہمارا مطلب کیوں پورا ہو جاتا. ہم وظیفہ پڑھتے ہمارا مطلب ہو جاتا ہے, اگر یہ غلط بات تھی تو ہمارا مطلب کیوں پورا ہوتا ہے. خدا نے پورا کرتا ہمارا مطلب معلوم ہوتا ہے جائز خدا کی یہ بات پسند آئے. مطلب تو جادو سے بھی ہو جاتا ہے حضرت جی, جادو سے مطلب حل ہو جاتا ہے, بچہ گنا سے بھی پیدا ہو جاتا ہے. کہ اگر گنا حرام ہے تو بچہ کیوں ہو جاتا ہے, کوئی یوں کہے اگر گنا حرام ہے تو بچہ کیوں ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ اگر یہ پکار ہے کہ حرام ہے تو ہمارا مطلب کیوں پورا ہو جاتا ہے. یہ یوں ہی سمجھو کہ جیسے کہ کوئی کہے کہ گنا کوئی نہیں حرام, کیوں ہم گنا کرتے ہیں بچہ ہو جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جائز ہے نا, نہیں تو بچہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے, بالکل یہی مثال ہے. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں یہ ایسی ایسی باتیں جو کہتے ہیں کہ اگر یہ کام غلط ہوتا تو ہمارا مطلب کیوں پورا ہو جاتا. ان کو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو, تحریر ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ یہی بات جو تم اب کر رہے ہو, یہی بات جو اب تم کہہ رہے ہو کہ یہ کام اگر غلط ہوتا تو ہمارا مطلب کیوں پورا ہو جاتا, یہی بات تو وہ لوگ بھی کہہ چکے ہیں. قد قال الذین من قبلہم, یہی بات تو وہ لوگ بھی کہہ چکے ہیں جو ان سے پہلے ہو گئے ہیں. کوئی الگ کی بات نہیں, یہ بات تو وہ لوگ بھی کہہ چکے ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں. پھر ماں اگنا عنہم ماں کانو یکسبون، جو کچھ ہیلا یا وسیوا وہ کرتے رہے وہ ان کے کام میں ان کے کام کچھ بھی نہ آیا، ہم نے ان کو تباہ کیا. فساد ہم ماں کا سب سیاد ماں کا سب، ان کی تمام بدامالیوں کا ببال انہیں پر آ پڑا اور ان کے معبود ان کو نہ چھڑا سکے، ان کی بدامالیوں کا ہر کے وظیفے کرتے تھے اور یہی کہتے رہے کہ ہم جو وظیفہ جو کرتے ہیں تو ہمارا کام کیوں ہو جاتا ہے، یہی انہوں نے کام کیا تھا. ان تمام بدامالیوں کا ببال انہیں پر آ پڑا، یعنی ان کو ہلاک کیا گیا اور ان کے معبود ان کو نہ چھڑا سکے، ان کے سبا کی ان کا چھڑا سکے. والذین ظلموا من هؤلاء سیذیقهم سیئات ما کسبوا وما هم بمعجزین. یہ جو مکے کے قریش ہیں مشرک، من هؤلاء ان لوگوں میں سے موجودہ دور میں مشرکوں میں سے جو ہیں، یہ بھی بے خوف نہ رہیں، یہ ندا نہ ہو جائیں. سیذیقهم سیئات ما کسبوا، اس پر بھی ان کی مزاحمیوں کا وبال ان قریب آ پڑے گا. پہلوں کے ساتھ ہم نے ایسا کیا نا، ان کے ساتھ جو حشر ہوا شما ان کو نہیں چھڑا سکے، ان پر بھی ان کی بدامالیوں کا ببال ہم قریب آپ کرے گا. اور معبود سنی جن کو سمجھتے ہیں اللہ جو عند اللہ، وہ ان کو نہیں چھڑا سکیں گے. ہاں ان کو یہ شمی سمجھتے ہیں کاری، وہ ان کو نہ چھڑا سکیں گے. ہما ہوں گے موجودین، اور وہ لوگ عابد معبود ببال پہنچانے سے ہمیں عاجز نہیں کر سکتے. ہمارے موجودین میرا کام ہے اپنے بتا دینا، کوئی مانے نہ مانے. ہمارا ہوں گے موجودین، وہ لوگ آبی کے معبود ببال پہنچانے سے ہمیں عاجز کر رہے ہیں، کوئی نہیں عاجز کر سکتی. بالکل امر ہم جانے میں اللہ جب سے بڑے منشا ہو جائے تم نے بیماری کرا جا کے لوگوں کی کمی ہو. ان ممکنین توحید کو اتنا علم نہیں، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی چاہتا ہے روزی فراغ کر دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے، یعنی رزق کی فراغ ہی تنگی اسی کے ہاتھ میں.